7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Taliban hebben vannacht Jalalabad in het oosten van Afghanistan ingenomen. Er was nauwelijks verzet. Een Afghaanse functionaris uit Jalalabad zegt tegen persbureau Reuters dat meewerken de enige manier was om het leven van burgers te sparen. De Taliban hebben nu bijna alle grote steden in Afghanistan in handen en willen door naar de hoofdstad Kabul. De Amerikaanse president Biden heeft de Taliban laten weten met een snelle en krachtige militaire reactie te komen als ze Amerikaans personeel in Kabul in gevaar brengen. De Amerikanen zijn inmiddels begonnen met evacuatie van ambassadepersoneel. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 304. Zeker 1800 mensen raakten gewond. Nog eens honderden mensen worden vermist. Premier Henri van Haiti zegt dat ziekenhuizen worden overspoeld en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aan kan. De premier heeft een noodtoestand in Haiti uitgeroepen voor zeker een maand. In het noorden van Libanon zijn minstens 20 mensen om het leven gekomen toen een voorraad brandstof explodeerde. Zo'n 80 mensen raakten gewond. Op video's op sociale media is een grote brand te zien op de plek van de ontploffing. Wat er is ontploft is niet helemaal duidelijk. Er is sprake van een tankauto, maar ook van een opslagplaats. Door de economische crisis in Libanon is brandstof schaars en wordt er veel gehamsterd. De brand gisternacht in een bedrijfspand in Zwijndrecht lijkt een gerichte aanslag die te maken heeft met de vergisontvoering van iemand uit Hoofddorp. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen. Gisternacht reed een auto tegen het pand waarna brand ontstond. Een man die betrokken is bij een van de bedrijven in Zwijndrecht zou het eigenlijke doelwit zijn van de vergisontvoering vorige week in het Noord-Hollandse dorp Krukiers. Het weer nog. In het zuiden de meeste zon. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 graden in het noorden tot 27 in Limburg. Komende dagen wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. Hoor je dat? Het prijsalarm van bol.com. Elke 15e van de maand een alarmerend goede aanbieding. Met alleen vandaag de Google Nest Audio met 33 euro korting. Van 99 voor slechts 66 euro. Wees er op tijd bij, want op is op. Check nu de app of ga naar bol.com. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Ja, dit is de buitenmicrofoon met allemaal mussen en zwaluwen. Maar, luisteraar, zet de radio iets harder voor dit. Aniek Honijk mailde ons namens haar schoonouders, Suzanne en Dirk. Die hoorden tijdens een wandeling in het bos bij Kadir en Keer in Zuid-Limburg dit opmerkelijke geluid. Ja, we lopen hier onder de Bunderberg. Ja. Ja. Het is wat ook een en dan vragen ze zich af, wat is dat? Ze schreef, na veel rondvragen, bij familie en vrienden zijn we er nog niet uit. Wat is het? Hè, is het, We hopen dat jullie weten wat voor een diertje dit geluid maakt. Als het een dier is, zegt zij. Oh, we moeten niet dit doen. En dan nou horen we even een goede opname. Beste Aniek, Suzanne en Dirk. Begrijpelijk, want dit geluid behoort wel tot de top 10 van Raden maar. Geen vogel, geen generator, geen nieuwe compositie van Sofia Gubaidolina. Dit is een topopname. Het is de lokroep van de vroedmeesterpad. En als ze met meer zijn, is het een soort klokkenspel. En in het Limburgs heten ze dan ook klungelkens. Goedemorgen. Dank voor het insturen, Aniek Honijk en schoonouders voor de opname. Die Vroetmeester Pat zou zo in het rijtje bijzondere componisten kunnen horen die zich laten inspireren door de natuur. Straks hier namelijk de gast Fernand Rochet, die een schitterend boek met audio heeft gemaakt over vogels en componisten. Wat verder nog de komende 3 uur. Na Radio Olympia ook de Olympische tijden van de gierzwaluw, die alweer vandoor is. De schaatsrijders tot in de kleinste details onderzocht. De schoolekster hebben we in de podcast verstopt. Jelle Reumer is de columnist. Er is een gloednieuwe broedvogel ontdekt. En code rood voor het klimaat. 2 experts duiden het rapport. En met die ernstige noot sluiten we af. Menno zit voor tv-opnames op Rottumerplaat, op het noordelijkste puntje van Nederland. We zullen hem zo direct nog horen. En ik ben Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Dat was het eerste deel uit de symfonie in Beschoot van de Boheemse componist Jozef Myslivicek. Uitgevoerd door de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert. Ja, veel mensen kennen het niet, de Groningse streek Westerwolde. Met zijn bossen, heidevelden, hoge essen en beekdalen lijkt het bovendien in niets op het beeld dat de meesten van Groningen hebben. Een vlakke provincie met uitgestrekte veenpolders. Theo Spek is landschapshistoricus en kan ons vertellen hoe Westerwolde door het verleden is gevormd. Senat Paramoor zoekt hem op voor een wandeling in 4 etappes langs de beek Ruiten A, die het gebied doorsnijdt. De wandeling begint bij het klooster Inter Apel. Ja, dit is het enige klooster van Noord-Nederland wat nog overeind staat. Er waren in de middeleeuwen waren er meer dan 60. En dit is de enige die nog overgebleven is, juist omdat hij in zo'n uithoek heeft gestaan. En dan het landschap eromheen, heel erg groen. Dit was een heel groot kloosterterrein met niet alleen de kerk en het hoofdgebouw, ja, maar alle gebouwen hieromheen. Ook het boshuis, het restaurant van nu. Ja. Dat was vroeger het brouwhuis. Er waren veehouderijbedrijven. De... Weet je nog welke orde hier zat in dit klooster? Ja, de kruisheren, zoals dat heette. Witte pijen met zwarte kruizen. Prachtig, hoor. Maar het is zo, inderdaad, ja, je komt hier aanrijden door dat vlakke, uitgestrekte... Ja, veenkoloniaal landschap. Ja. Ja. En rechte lijnen. En dan ineens kom je in zo'n groene oase. Dat oude klooster, dat verwacht je toch helemaal niet, nee, hè? Het was een zandkop langs een beek. De beek loopt hier vlak achter. Ja. Die was altijd al wel bebost. Maar in de eeuwen daarna, beginperiode van het klooster, maar vooral vanaf de 17e eeuw, hebben ze hier steeds meer bossen omheen geplant. En dat zijn nu allemaal oude, prachtige bossen geworden. Waardoor het steeds meer een beboste enclave is geworden in een voor de rest eindeloze open vlakte. Vroeger was dit echt het einde van de wereld. Finisterra, zeg maar. Ons eigen Finistère. En je kon alleen vanuit het noorden hier komen. 30 kilometer langs een zandweggetje. En het allerlaatste plekje waar je nog kon komen voordat je in de venen verzoop, dat was hier, Ter Apel. En aan die kant allemaal eindeloos veenmoeras richting Drenthe. Dat zijn de veenkoloniën van nu. Veel kloosters, dat is ook in het buitenland zo, in Spanje, in Frankrijk, Italië, liggen in de wildernis. En dat had ermee te maken dat de opdracht eigenlijk van die kloosters was voorover de wildernis. De wildernis is iets heidens. Dat is iets dat is altijd in de middeleeuwen waar was men bang voor de natuur, voor wat wij nu prachtig vinden, wildernis. Dat was eigenlijk iets heidens, iets gevaarlijks. Ja. En dat moest veroverd worden. Ja, maar ook letterlijk. Ik bedoel, veel monniken hebben toch ook moerassen ontgonnen en zo? Ja, en hier ook. Ze hebben hier bijvoorbeeld een hele extra beek gegraven aan die kant, waar een watermolen is aangelegd. Ja. Ze hebben geholpen bij de vervening hierachter, dus het afgraven van de turf. Nou, in het noorden hebben ze heel veel in de waterhuishouding gedaan. Het waren eigenlijk de ingenieurs van de middeleeuwen. Je ziet wel hoe goed die bomen het ook doen, hè? Dus ook omdat er een beetje vochtige grond onder zit. Het is eigenlijk nog een beetje de moerassfeer van vroeger, zou je kunnen zeggen. Nou, en hierachter is dus nog een Engels landschapspark, wat veel later is gemaakt. Het is niet altijd klooster geweest, denk ik. Nou, het is in de middeleeuwen dus klooster geweest. Dan is het de reformatie. Eind 16e eeuw worden de kloosters opgeheven, hè, want toen kwam het protestantisme. 1594 is dat, dacht ik, hier in Groningen. Toen is dit complex overgenomen door de stad Groningen. En die hebben het eeuwenlang eigenlijk beheerd. Als bedrijf is het gewoon doorgegaan. Dus het werd meer een soort boerderijachtig... Een soort bedrijf. En vaak had een klooster ook naast het hoofdgebouw, het hoofdcomplex, hadden ze al verspreid over de regio nog allerlei bedrijven. Dus ze hadden vaak schapenbedrijven, ze hadden veenbedrijven waar ze turf wonnen. Ze hebben baksteenfabrikage om dit soort bakstenen te maken. Mm-hmm. En die bedrijven die heten uithoven. En verspreid over een hele regio heb je vaak meerdere uithoven bij een klooster. Ja. En daar zaten een soort van werkmonniken. Conversen, lekenbroeders die dat bedrijf runden en ook nog wel vaak een kapel hadden, zodat ze ook nog konden bidden. Een zieke zaaltje, hè? Ja, maar het hoofd... Ja, hier was ook een zieke zaal, een hospitaal. Ja, het is heel indrukwekkend hoe dat als bedrijf, als totaalbedrijf functioneerde. Met landbouw, met bakstenen, met ziekenzorg, met allerlei verschillen. Ja. En natuurlijk ook de religieuze functie. Want de hoofdfunctie van een klooster is hier bidden mensen voor de rest van de wereld. He, want dat is de hoofdfunctie van een monnik en van een non. Dat is bidden, niet alleen voor je eigen zielenheil, maar ook voor de rest van de wereld die daar geen tijd voor hebben. Ja. Wij zijn allemaal hartstikke druk met onze baantjes. En gelukkig zijn er ook nog mensen die voor ons bidden. Hey, maar wat is er met die monniken gebeurd uiteindelijk toen dit ophield klooster te zijn? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar bijvoorbeeld in de kerken is natuurlijk hetzelfde gebeurd. Hè? Katholieke pastoor. Soms zijn pastoors gewoon protestantse dominees geworden, maar vaak ook zijn ze gewoon vervangen. Ja. En dat zal hier ook wel zijn gebeurd. Kijk. Ah. Maar dat klinkt toch best een beetje oud, hè? Ja, dit is zoals het hoort, hè? Ja. Het is prachtig hoe dat zonlicht ook er doorheen valt, hè? Kan je even een fotootje maken? Of heb je je telefoon in? Ik heb hem in me. Nee, maar dat had ik al moeten doen. Mooier dan dit krijg ik niet. Met een rode beuk al. Het is dat je wat auto's op de achtergrond hoort, maar je krijgt toch wel een beetje een historisch gevoel. Mooi, hè? Als je dat zo, ja. Hier leeft het nog wel, de middeleeuwen. Ja. Ja. Maar goed, Ter Apel. Het is onderdeel van Westerwolde. Ja, Westerwolde is een streek helemaal tegen de Duitse grens aan. Het meest oostelijke deel van Groningen. En voor heel veel mensen in Nederland een volkomen onbekende streek. Want terwijl het een schitterend landschap heeft, net zo mooi als Drenthe. Ook iets anders dan Drenthe. Het is een zandlandschap. Met zandkoppen, met oude boerderijen, met oude bouwlanden. Met schitterende beekdalen van bijvoorbeeld de Ruitenaa. Dat is het grote centrale riviertje. Maar ook nog een paar andere riviertjes. Dus prachtige beekdalen. Westerwolde, Wolde is eigenlijk in Noord-Nederland de naam voor moeras, voor wildernis. Hè? Wold is wildernis. Maar Wester, we zitten in Oost-Groningen. Ja, dat is heel gek. Je zit in het meest oostelijke stukje van Noord-Nederland. Ja. Het heet Westerwolde. Vandaar dat de deskundigen denken dat de naam vanuit Duitsland gegeven is. Hier vlak naast ligt het dal van de Eems. Daar woonden eerder mensen dan hier. En we denken dat die naam vanuit Duitsland is gegeven. Kijk, hier zie je een 19e-eeuwse vijver. Ja. Echt zo'n zoggervijvertje. Ja, hè, dus. Weet je wel. Ja. Ja. En die zou trouwens ook nog wel eens te ontwerpen kunnen zijn geweest. Oh ja? Ja, er is nog wel onduidelijkheid over. We hebben geen. We weten niet wie hier de architect van is geweest. Zien er nog wat grote keien liggen? Dat heeft vast wel weer met de laatste ijstijd te maken. Nou, klopt. Nou, helemaal juist. Dit is natuurlijk een ijstijdlandschap van oorsprong. Oh ja? Ja, er zijn twee hoofdlandschappen. Het zandlandschap, wat uit de ijstijd inderdaad stamt. Dekzandruggen. Ja. Oude keileem daaronder. Maar het tweede is het hoogveenlandschap. Hè. Wat nu de veenkoloniën zijn, dat waren eindeloze veenmorassen. Gigantisch. Echt tientallen kilometers. Met grote hoogveenkoepels, met veenmeren, met oude veenbeken. Een uniek gebied geweest. Alleen dat is de afgelopen eeuw allemaal afgegraven. Waardoor het nu de zandondergrond is. En een veenkolonie, dus akkerland. Maar oorspronkelijk is dat een eindeloos veenwildernis geweest. En dat Wolde wildernis heeft daar ook mee te maken. Het is voornamelijk die nattigheid. Jeetje, die merels hier. Wat zitten hier veel vogels, hè? Ja, omdat het zoveel oude bomen hebben. Heeft ontzettend veel vogels. Ja. Ja. Hoor eens die kraaien. Die zitten hierboven. Ja, ik vind het maar niks dat we hier lopen. Volgens mij. Ja, dit is de zanglijsten. Heel mooi. Dit is hun boom, denk ik. Ja. Mooi, hè? Ja. tweede arabesque van Claude Debussy was dat. Uitgevoerd door Thomas Adet voor de soundtrack van de speelfilm Colette. En we gaan weer terug naar Westerwolde. Een gebied in Groningen waar maar weinig mensen weet van hebben. Geen vlakke polders hier, maar heuvels en beekdalen. Gevormd door de ijstijd en de mens. Jeannette Paramoor maakt een wandeling in 4 etappes langs de beek Ruiten A. Samen met landschapshistoricus Theo Spek. Dit is hem, hè? De Ruiten A. Ja, hij stroomt flink door. Vind je? Ja, dit is voor Nederlandse begrippen wel een snelstromende beek. Hij is rood, hè? Ja, diep rood water, hè? Omdat er zoveel vanuit de ondergrond komt. Ja. Dat kwelwater heeft dan, dat komt door oude bodemlagen, neemt ijzer mee. Er zit heel veel ijzer in dit water. Maar dat kwelwater hebben we juist nodig voor de vegetaties. Dus hooilanden die overstroomd raken. Ja. En ook die ook van dat grondwater profiteren. Die hebben de voedingsstoffen uit dat kwelwater nodig. Ja, we hebben ons verplaatst. We zijn nu waar? Hoe heet het? Ja, we zijn in het in Terborg. En dat is een heel klein gehuchtje. En wat mij betreft ook een van de allermooiste plekken in de provincie Groningen. Schitterende historische boerderijen met oude eikenbomen eromheen. En een landschap eromheen wat nog 100% het historische landschap weerspiegelt. Oude hooilanden die je in de verte in het licht ziet liggen. Dus de beek loopt vlak langs het dorp. Dat is natuurlijk eigenlijk de voedingsbron van alles. En dan aan de overkant van de beek zie je een hele hoge kop. Het loopt ook helemaal omhoog daar. Die blauwgrijze kleur van de rogge. Rogge is echt het oude gewas van deze streken. Dat heet ook de Hoge S. En de S, dat is eigenlijk het oude bouwland waar dit hele landschap naar genoemd is. Het S-dorpenlandschap. En de S was vroeger het land waarvan gegeten wordt. Daar zit eigenlijk het woord eten eigenlijk in taalkundig. Ja. Is eigenlijk het land waar het voedsel wordt verbouwd. Nou, al die componenten zijn natuurlijk vroeger met elkaar verbonden geweest. Samen een gemengd bedrijf waar mensen in deze streek van leefden. Mm-hmm. En bijna overal is dat natuurlijk heel zwaar gemoderniseerd in de ruilverkaveling en aangepast. Hier zijn alle percelen nog zoals het was en gaaf gebleven. Ja. Dat heeft ook mee te maken dat dit dorp 15 generaties van dezelfde familie is geweest. Ja. Van de familie Terborg, hè. Niet toevallig. Het dorp heet ook Terborg. Ja. En die hebben natuurlijk ook hebben gewoon op hun manier dat voortgezet. En daardoor is het een beetje gefossiliseerd, zou je kunnen zeggen. En nu vinden we het zo fantastisch, is het eigenlijk allemaal monumentaal, dat het nu ook niet meer aangetast zal worden. Totaal on-Gronings, hè? Althans het beeld wat we ervan hebben. Ja. Vlakken uitgestrekt. Groen, hè? Heel veel oude eiken. Het is ook een landschap geweest dit waar in het verleden heel veel schilders naartoe getrokken zijn. Dus ook de bekende schilders uit het Westen. Zeggen die boerderijen, die zijn allemaal ontzettend breed, hè? Ja, hier staat een heel mooi voorbeeld met een gigantische schuur. Maar de Westerwoldse boerderijen die hebben 5 beuken, zijn 5 beukig. Dat wil zeggen dat ze 5 ruimtes naast elkaar hebben. Zeg maar een middenruimte, dan 2 zijbeuken aan beide kanten. Ja. En dan krijg je dus een hele brede, wat lage boerderij. Ja, met zelfs in de zijbeuken nog zoveel ruimte dat je daar grote deuren kan maken. Denk je dat zo'n klein stukje erf? Krijgen we dan een hond op ons af? Ken je ze? Ja, kijk eens hoe mooi die. Hij ligt dus nog net op de hoogte, op de flank van de kop. En dan daarachter zie je de hooilanden, nu al helemaal met zuring. Ja. Maar dat zijn de hooilanden langs de Ruiten A. Maar die essen, hè, dus die wat hoger gelegen akkers, die waren er dus al toen de boeren hier gingen boeren, zeg maar. Ja, kijk, dit landschap is in de prehistorie ook al bewoond geweest. Hè. Dus eigenlijk is het al duizenden jaren oud. Het wonderlijke is wel dat er steentijd, bronstijd, ijzertijd wonen hier mensen. Dan trekken ze in één keer weg. Dus het is een periode van 7 eeuwen in Westerwolde wanneer er niemand woont. Omdat de venen eromheen zo uitgestrekt werden en het werd zo nat en zo klein allemaal dat het niet levenskrachtig meer was. En in de 7e eeuw na Christus zijn ze weer teruggekomen en toen is het landschap ontstaan wat we nu zien. Dus als je hier archeologische opgravingen zou doen, dan vind je denk ik 1200 jaar oude vondsten. Nou, vertel je dit natuurlijk allemaal aan mij, maar het is ook allemaal binnenkort te lezen, hè? Ja, want we hebben, omdat deze streek zo onbekend is bij veel mensen en ook zelfs bij bewoners die de achtergronden niet kennen, hebben we besloten met een hele groep mensen om een landschapsbiografie van Westerwolde te maken. 600 pagina's, door 30 mensen volgeschreven. Ja. Met schitterende helft is foto's en kaarten. In oktober wordt dat boek aangeboden. En we hopen dat dat boek wel een rol gaat spelen in natuur- en landschapsbescherming. Dat mensen zeggen, ja, dit is zo bijzonder, daar moeten we zuinig op zijn. En ook in de planologie is natuurlijk van dat nieuwe ontwerpen, woonwijken, bossen die geplant moeten worden, dat dat op een goede plek wordt gedaan. En wat respect heeft voor dit oude landschap. Ja, lopen hier trouwens nu langs een schuur ook. Ook ja, oude schaapskooien. Achter de S ligt de heide, die ligt er nog steeds. Dus, oh, dat is er ook? Ja, er was vroeger bijna 3000 hectare heide bij dit dorp. Maar ja. Nu is daar nog 46 hectare van over. Maar dat is wel het grootste heideveld van Groningen. En dit was de schaapskooi waar de kudde stond die de heide begraasde. Ja, nu kan je goed zien hè, dat dit hoger is. Ja, dat is echt een paar meter hoger dan de omgeving. Hè. Dit is echt een oude dekzandkop uit de ijstijd. En die is dus als akker in gebruik genomen. Ja. En door zware bemesting, plaggenbemesting zoals dat heet, is dat een hele dikke. Hier ligt wel een meter zwarte grond op. Daardoor houdt dat gewas het ook beter uit. Zeker als het zo goed regent als de laatste tijd. We gaan hier een hek door. Ja, kijk, daarachter begint de heide. Achter die bomenrij bedoel je? Ja, daar is nog het laatste grote heideveld van Groningen. Ook alweer zoiets, hè, inderdaad. Wat je helemaal niet associeert met Groningen. Nee. Eigenlijk hebben we dus een beetje een verkeerd beeld. Nou ja, er is dus een deel van Groningen, een klein deel, dat is Westerwolde, wat een S-dorpenlandschap heeft en wat meer op Drenthe lijkt dan op de rest van Groningen. Ja, nou ja, ligt het wel tegen Drenthe aan natuurlijk, dus zo gek is het ook. Ja, en heel soms wordt dit ook wel eens door deskundigen Klein Drenthe genoemd. Maar dat vinden de mensen in deze streek toch eigenlijk niet terecht. Die zeggen, nou, ons landschap, en dat is ook waar hoor, het wijkt op een heleboel punten toch wel af van Drenthe. Hé, hey, is het een beetje moerassig hier, hè? Zie je dat? Ja, ik denk dat dit een oud vennetje is. Ja. Ja. Ja, de heide is hier heel gevarieerd met natte plekken en droge plekken. Ja. En ook wel veel bosopslag, hoor. Braam. Voor mij zou er nog wat bos af mogen om de heide wat groter te maken. Maar daar heb ik geen verstand van. Maar goed, er wordt dus op het gebied van beheer al best wel veel gedaan, dus, hè? Dit landschap is de afgelopen 20 jaar ontzettend veel mooier geworden. En ook veel, veel rijker aan natuur. Dit is een bijna afgerond project, 27 jaar aan gewerkt. En het is nu klaar dit jaar. Dus dat is echt wel een succesverhaal, hoor, de EHS. Wat tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland heet. Wat een rust, hè? Even geen vogels nu. En natuurlijk wel altijd onvermijdelijk het verkeer, hè, op de achtergrond. Ja, maar het mooie is wel dat ook dat een historisch verhaal is. Want die weg die daarachter loopt, dat is de doorgaande weg van noord naar zuid. Door naar het klooster waar je zo naar had. Het klooster, ja. Eigenlijk vanaf de 7e, 8e eeuw toen hier weer mensen zijn komen wonen, is die weg er al. Dus en als dat daar nu een auto rijdt, ja. In mijn gedachten zie ik daar een middeleeuwse kar rijden, hoor. Ja, precies. En een boer met een schaapskudde die daar over het zandpad loopt. En het is eeuwen en eeuwen oud. Hè. Het is meer dan 1200. Die auto die daar rijdt, die weet dat niet. Maar die rijdt op een 1200 jaar oude weg. Maar dat is wel, vind ik, bij landschappen in Nederland altijd wel mooi om te beseffen. Van, dat wij vaak in een, ook al hebben we een heel modern leven, dat we in een heel oud raster wonen. Hè. Ook Holland met zijn veenweides. Hè. Dat landschap daar is in de 11e, 12e eeuw gemaakt. En al 800 jaar lang is die boer elke dag nog in datzelfde landschap bezig. En rijden wij daar doorheen en kijken we. Maar in werkelijkheid zijn het oeroude frames. Zeg maar frameworks waar wij nog steeds in leven. Wat door generaties geleden is gemaakt. Straks gaan we verder met de frameworks van Westerwolde langs de Ruiten A. Nu eerst het nieuws, samengesteld en gelezen door Jan van der Putten. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het dodental in Haiti is gestegen tot boven de 300. Er zijn honderden gewonden en vermisten. Na de zware aardbeving is er vooral schade in het zuiden van het land. De Taliban hebben nu bijna alle grote steden in Afghanistan in handen. Vannacht veroverden ze Jalalabad in het oosten en gisteren Mazar-i-Sharif. In Noord-Libanon zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen toen een tankauto met brandstof ontplofte. Er zijn tientallen gewonden. En er is een verband tussen de vergisontvoering van iemand uit Hoofddorp en een brand in Zwijndrecht, meldt de Telegraaf. Gisteren nacht reed een auto tegen het pand met een aantal bedrijven in Zwijndrecht, waarna brand uitbrak. De ontvoerde man uit Hoofddorp werkte voor een van die bedrijven. En het weer, in het zuiden de meeste zon, in het noorden kans op een bui. Het wordt 22 tot 27 graden. Onze eigen Rob Buiter hoort al dagen dit geluid. Wee! Het zijn jonge sperwers en die bedelen bij hun ouders. Een onstilbare honger van deze pubers. En wie kent dat niet? Ik herinner me nog dat mijn oudste broer, hij was een jaar 15, een stapel boterham smeerde gelijk de toren van Pisa. Niks menselijks is de sperwers vreemd. Ik wil eten, wee! Goedemorgen, vroege vogels. Oh, Pourquoi donc, de romance in E-klein van Frans Liszt, uitgevoerd door Lang Lang op de piano. Voor het nieuws hoorden we al hoe Jeannette Paramour een wandeling maakt door Westerwolde, een weinig bekend gebied in Groningen dat er met zijn heuvels en beekdalen helemaal niet Gronings uitziet. Landschapshistoricus Theo Spek vertelt hoe dat komt. Ze hebben Ter Apel en Terborg achter zich gelaten en volgen de beek die het gebied doorsnijdt. En die heet de Ruiten A. We lopen nou dwars door de weilanden. Met een opstapje. Nee, een overstapje heet dat, hè? Over ja, het hek heen. Een overstapje, zo'n Engelse overstap. Ja. Ja. En dan komen we weer, hoor, bij de Ruiten A. Die hier traag onder het bruggetje doorstroomt. Je moet even zeggen waar we nu zijn, hoor. Ja, we zijn in het dorp Wollinghuizen. Ja. Wollinghuizen. Volgens mij is dat wereldberoemd omdat Henk Bleker daar woont. Oh jee. Maar daar gaan we het maar even niet over hebben. Nee. Maar dit is, voor ons ligt eigenlijk een beekdal wat er heel nieuw uitziet. De beek die kronkelt wel, maar je ziet overal nog afgevlakte taluds. Die met de graafmachines vorig jaar en het jaar daarvoor zijn afgegraven. Want hier is de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur, wat tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland heet, net pas aangelegd. Dus dit is een project wat net begonnen is. En daarachter zie je de beek verder gaan. En het bijzondere is dat als we hier 3 jaar geleden hadden gestaan, was het 1 lang recht kanaal. Want het verhaal van deze plek is dat er vroeger altijd dat beekje van de Ruiter aanstroomde. Dat er in de jaren 50, de tweede helft van de jaren 50, in de wederopbouwperiode, toen alles over de landbouw ging en alles om de landbouwproductie draaide, is dit allemaal gekanaliseerd, rechtgetrokken. En in de EH ecologische hoofdstructuur is dat vanaf de jaren 90 is besloten, midden jaren 90, we gaan het anders doen. We gaan dit hele Ruiter A-gebied herinrichten. En daar is nu 27 jaar aan gewerkt. En dit jaar is dat voor het allerlaatst, want dit jaar is dat project klaar. En de bedoeling is dat er uiteindelijk niet alleen de beek veel meer natuurlijk weer stroomt en ook zijn waterhuishouding regelt, maar ook dat de landjes links en rechts, de graslanden, dat zijn eigenlijk de vroegere hooilanden van de boeren, dat die weer kruidenrijke hooilanden worden. Mm-hmm. Maar dat is allemaal nu nog niet te zien, want ik vind die graslandjes hier links en rechts nog wel erg eentonig. En aan de andere kant in de verte zie je het beroemde Liefstingsbroek. Dat is een heel oud middeleeuws bos. Wat hier in het dal van de Ruiter A staat en waar we zo meteen eens even gaan kijken. Ja. Want dat is het enige Natura 2000 gebied hier in de streek vanwege zijn hoge natuurwaarde. Maar dit is dus een belofte voor de toekomst, dit heringerichte landschap. Ja. Het is natuurlijk heel artificieel. Kijk, uiteindelijk vinden we het allemaal prachtig. Natuurontwikkeling, nieuwe natuur. Tuurlijk. En dat zal ook best wel, denk ik, op termijn heel waardevol worden. Mm-hmm. Maar aan het begin ziet het er altijd toch een beetje raar uit. Het is net alsof er een bouwterrein ligt. Mm-hmm. Ja, zelfs het relief. Hè, we zagen net ook eerder dat er gewoon nep rivierduintjes zijn gemaakt. Van dan moeten we een hoogte en daar moet weer een laagte komen. Ja. Het is allemaal door mensen op kantoor bedacht. En dat heeft soms ook wel iets nepperigs. Maar ja, in Nederland is het natuurlijk veel nepperig. Hè? Er is natuurlijk zoveel aangelegd en veranderd. Nou, dat is eigenlijk in zekere zin met natuur ook. Hè? De natuur, de ouderwetse natuur, de boerennatuur, zeg maar, die moet heel zwaar beheerd worden om er nog wat van te maken. Ja. En de nieuwe natuur is volkomen op de tekentafel en met de graafmachine aangelegd. Ja, dat is Nederlandse natuur. Maar dit wordt dan natuurgebied nu? Hè? Je wordt niet meer... Dit is van Staatsbosbeheer. Ah, okay. Ja. En dit wordt steeds meer een nat hooiland. Landengebied. Wat ze waarschijnlijk net als de boeren vroeger gaan maaien eens in de zoveel tijd. Oh, en heel wel. Misschien ook, als het droog genoeg is, toch ook beweiden. Ik zie daar links nog wat struiken op een rijtje staan. Zijn dat restanten van heggen? Ja, denk je? Dat denk ik wel. Want daar slaat het, dat vind ik wel grappig, die bomen slaan vanzelf op. Maar eigenlijk slaan ze op een plek waar ze vroeger ook hebben gestaan. Mm-hmm. Je ziet daar, het beekdal is vrij vlak hier, dus hooiland. Dan komt er een steilrand. Dan zie je in één keer een sprongetje van een meter of een halve meter hoog. Ja. En daarachter ligt een akker. En dat is precies weer zo'n mooie landschappelijke overgang. Vroeger, als je op de oude kaarten kijkt, waren dat allemaal houtranden. Mm-hmm. En die zijn er nu nog niet. Maar kijk, in de verte zie je ook al wat struiken opslaan. Ja. Fijn dat die struiken gewoon spontaan doen wat mensen niet bedacht hebben. Okay. En, maar je zou daar ook bij wijze van spreken de oude hout wel weer kunnen inplanten met eiken of met andere soorten. En nu is het vooral hazelaar zo te zien en meidoorn. Mm-hmm. Maar vroeger was het echt wel zo dat op alle perceelsranden, zeg maar, op de overgangen van het ene landschap naar het andere, van de hooilanden naar de akkers, mm-hmm. stonden gewoon allemaal houtranden. Ja. En dat hout werd ook gebruikt door boeren natuurlijk, hè, voor brandhout, voor geriefhout, voor omheiningen. En ook wel voor, als het dikke bomen zijn, dan voor het bouwhout. Zullen we even doorlopen naar richting bos? Een middeleeuws bos, zei je? Ja, het Liefstingsbroek. Ja. Hier loopt een oude tak van de Ruiter A. Met, of is het? Nee, dat is niet de oude tak. Dit is de originele tak. Het ziet er heel ongerept uit, ja. En hier loopt hij echt door een moerasbos heen. Dit is het liefst in Broek al. Ja. Ja, Broek hadden wij vroeger verschrikkelijk vaak. We hebben ook heel veel plaatsnamen op Broek en veldnamen. Broek was gewoon nat bos, moerasbos. Alleen de meeste broeken zijn ontgonnen. Die zijn weggekapt. Dan moet je eens kijken hoe mooi het is. Ja, kijk, de grond is best wel lemig. Die beek heeft dus leem afgezet, dus dan krijg je wat voedselrijkere grond. Nou, je ziet hier ook aan de bomen en de struiken een hele rijke ondergroei. Alles is bijna met planten bedekt, dus dat betekent al dat het varens ook, dat het een hele rijke grond is. Ja, je komt hier echt ineens van de open vlakte, zeg maar, ineens. Wat een overgang, hè? Ja. En het Liefstingbroek heeft dus een heel nat gedeelte, een broekgedeelte, maar ook een hoger gelegen gedeelte op een hogere zandkop. En dan heb je weer meer... Ja, eikenhaagbeukenbos en eikenbeukenbos. En deze bossen werden ook ongetwijfeld gebruikt? Ja, want kijk, dat kan je heel mooi zien. Goed dat je het zegt. Want net aan de overkant zie je elzen staan. Ja. Met heel veel stammetjes die uit één voet komen. Ja. Een stoof, zoals dat heet. En dat betekent dat het hakhoutbeheer is geweest. En dat men vroeger dus die stammetjes heeft gekapt. Ja. Om meestal bij elzenhout is het meestal brandhout wat ervan gemaakt wordt. Kijk, een hele grote bocht. Gaat hij naar rechts? Ja, de beek die kronkelt. Kijk, het is een oude meander. Zie je, die loopt zo helemaal van rechts achter naar links achter. En dat eilandje in het midden is een soort binnenbocht. Een soort van, wat je vroeger een hem of een ham noemde. Een ham is een door het water ingesloten een stuk grond. Kijk, hij klim op. Als een soort liaan hangt hij naar beneden, zie je dat, van die tak? Dat je ziet gelijk dat je een heel rijk bos bent. Het is een oud bos. Dit is voor een gemiddelde. Kijk, als je op de zandgronden een bos hebt, dan heb je bijna nooit dat het zo rijk begroeid is. Dus dan zie je al, van er moet of een rijke grond zijn, of het moet wat natter zijn. Nou, het is hier beide. Esdoorn staat hier ook. Hazelaar. Enorme hazelaarstruiken. Van hazelaar maakten ze vroeger omheiningen. Kijk, die dunne takken, die zijn heel lang en recht. Die kan je vlechten en dan kan je van die wanden van vlechtwerk van maken. Ook de boerderijwanden werden daarvan gemaakt. Dus hazelaar is ook een super nuttige soort. Voor Ja, er zitten ook muggen, hè? Ja, veel muggen, ja. Kijk, mooi in de buitenbocht zo'n stootoever waar de rivier, als er wat sneller stroomt, ondergraaft. Zo'n klifje krijg je dan, ja. Ook weer zo ondergronings, hè, als we hier staan. Vind je niet? Ja, dus echt, ik vind dit ook wel verrassend, hoor. Ja. Ik wist wel dat dit een mooi bos was. Ik kom meestal van de andere kant. Dus deze kant heb ik nog nooit zo gezien. Oh. Dat is wel heel mooi. Het oude wilg die dan zo in het water gezakt is. Het zijn vooral wilgen en elzen. En dan wat hoger komen de andere soorten erin. Berken, zie ik. Hé, maar die muggen vind ik wat minder... Nou, we hebben genoeg muggen hier. Zo, nou zeg. Ik kan niet zo lang blijven hangen hier. Ja, die eiken zijn prachtig inderdaad. Schitterend, dat is een hele oude. Dit is een maar ook zo groot. Ja, dit zijn eiken van 150, 200 jaar, denk ik. Ja. En hulst, dat is ook bijzonder in dit bos. Dat heb je in Drenthe ook wel op sommige plekken. Heel veel hulst. En hulst is een soort die al in de prehistorie erin komt. En die door het vee moeilijk werd gegeten, omdat het zo'n prikblad heeft. Ja. En in het noorden heb je vrij veel eikenhulstbossen of plekken waar de hulst soms 10, 15 meter hoog wordt. En terwijl dat elders in Nederland vaak maar van die struikjes zijn. En dan zijn we er alweer bijna uit op deze kant. Maar het bos gaat nog een heel stuk naar rechts door. Okay. Maar ik weet niet waar het pad loopt. Nou, maar gezien de muggen zou ik willen voorstellen. Nou, we gaan langs de rand zien. Ja. Het derde deel in tempo, die minuetto uit de vijfde symfonie in D-groot van de Engelsman William Boyce, uitgevoerd door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. En we gaan nog één keertje terug naar Jeanette Paramore en Theo Spek, die een wandeling maken door Westerwolde, dat er met zijn essen en beekdalen, zijn bossen en heidevelden heel on-Gronings uitziet. Leidraad in deze tocht is de beek Ruiten A, die dwars door het gebied kronkelt en af en toe opduikt. Oké, ik zie hier een behoorlijke helling. Voor Westerwoldse begrippen is het hier alpien. Deze akker ligt echt duidelijk op een heel hoog duin. Op een Pleistocene, dus uit de ijstijd ontstaan dekzand terug. Dat kunnen we nu bijna niet voorstellen. Maar dat landschap in Nederland was zo nat vroeger. Dat is allemaal met de moderne ontwatering verdwenen. Maar alleen op de hoogste koppen kon je bouwland hebben. Dus akkers. Nou, dit was ook een. Dit is het dorpje Velen op de achtergrond. Ja. Een van de oudere dorpjes hier. En die hadden deze S in handen. De Wester S van Velen. Dus het westelijke bouwland. Ze hebben er meer van Velen. Maar dit is een hele grote S. Ja, dit is best wel groot. Ja, dit is een behoorlijk grote. Hier waren vroeger. In de 19e eeuw en ook tot aan de Tweede Wereldoorlog 140 percelen. En toen na de Tweede Wereldoorlog, de modernisering van de landbouw, de wederopbouw. Toen is dit van 140 akkertjes naar 8 grote, enorme akkers gegaan. Dat was het moderne industriële landbouwlandschap. Dat heeft er vanaf de jaren 50 tot voor kort gelegen. En een paar jaar geleden heeft iemand die daar aan de rand van de S woont, samen met de provincie en met natuurorganisaties, dit is eigendom van Staatsbosbeheer, hebben ze bedacht van wij gaan dat weer terugdraaien. We gaan hier proberen wat kleinschalige landbouw te ontwikkelen. We gaan de percelen weer wat kleiner maken. Dus nu zijn er weer 40 percelen. Dus het was 140, toen naar 8 terug en nu weer 40. Dus je ziet hier nu wat smallere percelen. Een hele rij ligt er hier, een bundel van percelen. We gaan ook geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. We gaan ook geen kunstmest meer gebruiken, maar alleen organische mest. Echt zoals vroeger dus. Ja, we gaan bermen maken die niet te intensief gemaaid worden, waardoor er vlinders en insecten weer kunnen komen. Ja. En we gaan ook met de landbouw, met de gewaskeuze, gaan we veel meer gewassen maken. Dus er staat hier ook klaver in, er worden bonen geteeld. Boekweit wordt hier ook weer geteeld. Maar daarnaast ook wel de gewassen waar geld mee verdiend wordt. Maar er moet natuurlijk een nieuwe manier van verdienen moeten komen op het platteland. Om dat duurzame landschap ook in stand te kunnen houden. En dit is een experiment om te kijken hoe zou dat op zandgrond kunnen. Wat me wel opvalt nu ook weer hier, zie je die paaltjes daar. Overal waar wij lopen, dat zijn ook wandelpaden. Hè? Ja, klopt. Maar goed, dat is natuurlijk ook onderdeel van het verdienmodel. Dat landschappen die aantrekkelijk zijn, die trekken gewoon toeristen en recreanten. En hebben veel hogere huizenprijzen. Dat vergeten mensen ook wel eens. Het is gewoon heel aantrekkelijk om in je landschap te investeren. Die investeringen krijg je altijd terugverdiend. Ja. Kijk, hier heel mooi onkruidrijk akkerland. En die paarse? Ja, dat zijn allerlei vlinderbloemige, wikkenachtige. En ik zie korenbloem, ik zie een soort boerenkers. Eigenlijk allemaal akkeronkruiden. Die hier kijk, je ziet overal kleine akkertjes. En dit bestaat helemaal niet meer in Nederland. Hè? Dit is alleen in museumdorpen heb je dit nog. Ja. En hier is het weer een klein beetje terug. Een lappendeken van akkers, kleinschalige variatie. Kijk, het kleinschalige landschap van 100 jaar geleden, daar kunnen we niet meer naar terug. Dat kan niet meer in de moderne landbouw. Maar het grootschalige is misschien wel erg doorgeschoten. En ik denk dat we langzamerhand in een aantal gebieden in Nederland teruggaan naar de middenschaal. Dus, en ik vind dit eigenlijk een voorbeeld van de middenschaal. Van, het is niet meer zo kleinschalig als vroeger. Dat zal het ook nooit meer worden. Maar het heeft ook niet die enorme nadelen van de grootschalige industriële landbouw. Mm-hmm. Hier wordt toch geprobeerd om op een beter midden uit te komen. Nou, hoe dan ook, het ziet er in ieder geval wel aantrekkelijk uit. Hè? Dat is al en kijk, ook zo'n zandweg waar we nu over lopen. Ja. Kijk, je kan hier ook een asfaltweg leggen en dan ziet het er heel anders uit. Dus, precies. Er zijn natuurlijk ook nog hele stukken in Nederland waar nog veel zandwegen zijn in onze zandlandschappen. Laten we die vooral ook koesteren. Want vaak kan de trekker hier prima overheen. En heb je helemaal geen asfaltweg nodig. Kijk, hier zie je ook een klein driehoekje. Expres niet gemaaid wordt, zie je? Zodat hier allerlei dieren in kunnen overleven. En kunnen schuilen, ook hazen en zo. Ja. En die boer, dat kost hem 10 meter grond. Ja. Maar daarmee heb je wel, kijk, daar vliegen de vlinders al. Ja. Dus, en ook de bermen, die zijn vrij breed hier. Ja. Ja. En dat witte zand wat op het zandpad ligt, is voor loopkevers heel geschikt. Wat is dat aangebracht, bedoel je? Ja, dat is voor een deel aangebracht, ja. Er zijn ook randen speciaal voor kevers gemaakt, dus. Ja, het is misschien wat too much, maar het helpt wel. Heel sympathiek in ieder geval. Ja, kijk, hier liggen schelpen. Dit zijn misschien wel Waddenzeeschelpen. Wat je ook vaak ziet, en dat was volgens mij vorig jaar hier, is dat de akker niet als één massief veld wordt ingezaaid, maar in stroken. Dus dat er 2 gewassen of 3 gewassen naast elkaar in stroken worden geteeld. Strokenteelt wordt dat genoemd. En ook dat is is uitgebleken uit onderzoek van onder andere de werkgroep Grauwe Kiekendief. Die zijn in Noord-Groningen bezig met onderzoek naar akkervogels. Dat akkervogels enorm profiteren van variatie op korte afstand. Dus de grauwe gors, maar ook de grauwe kiekendief zelf, de roofvogel. En nog een aantal soorten patrijzen natuurlijk ook. Nou, het werretje buigt een beetje naar links. Allemaal boterbloemen, wat zijn dit? Of toch? Ja, kijk, hier rechts komt de beek alweer aan. Oh ja. Hier bij Velen komen twee riviertjes bij elkaar. De Mussel A en de Ruiten A. En we staan eigenlijk bijna bij dat punt waar die twee beken in elkaar stromen. Je ziet het van riet krijgen, hè? Ja, dat klopt. En dan zie je dat je bij de rand van het water zit. Ja. En hier voor ons kleine bosjes op de overgang van de S naar het Beekdal. En dat was vroeger dus een aaneengesloten bosrand. Alleen die is grotendeels verloren gegaan in de modernisering. Ja. En ik denk dat je dat in de toekomst wel weer eens dankbaar kan aangrijpen, dit soort oude houtranden, om die weer te herstellen. En, ja. We hebben het heel erg in Nederland over de bossenstrategie. We moeten, weet ik het, hoeveel hectare? Meer dan 30.000 hectare bos. 37.000. Maar hier zou ik tegen de provincie zeggen, plant dit maar helemaal vol. Maak hier een prachtige houtrand om de overgang van het Beekdal naar de S te herstellen. Ja. En als je dat nou voor dit hele gebied, de hele streek, consequent doet, hoef je helemaal geen massale bossen aan te planten. Het is trouwens wel weer een mooie plek waar we staan, hè? Nog steeds op een hoog punt. Ja, dat is natuurlijk het oude smeltwaterdal uit de ijstijd, waar de beken is blijven liggen. Ja. En dan hier gaat het omhoog en dan kom je naar de akkers. En ook weer heel on-Gronings, hè? Ja, ik heb het al vaker gezegd. Maar, ja, maar dit is best wel een hobbelig landschap, hè? Dit is een duinenlandschap, zeg maar. Ja. Maar kleine hoogteverschillen waren vroeger wel bepalend. Van of een boer een grasland of bouwland aanlegt. Kijk dan, weer zo'n paaltje. Nou, hier zijn ze helemaal losgegaan, zie je dat? Ja, er zijn hier geloof ik wel 6 of 7 routes. Oh nee, 2, 4, 5. En dan deze nog. En waar is nou de ruit aan? Ja, die komt volgens mij daar achter die boerderij aan. Die wil ik nog wel even zien natuurlijk. En ergens daar, een paar honderd meter hier vandaan komen ze bij elkaar. Dus, ja, dit is diezelfde ruit en aan van vanochtend bij het klooster Ter Apel. Maar alleen 5 meter breder of 3 meter breder. Ja, nou, we hebben hem gevolgd. Hoeveel kilometer lang, denk je? Nou, ik denk dat we hem vandaag 20 kilometer hebben gevolgd. Ja. Als de beken van Mussel A en Ruiten A samenkomen, wordt het uiteindelijk de Westerwolds A. En er komt nog een beek bij, hoor, de Pagediep. Maar die drie beken samen, dan wordt het de Westerwoldse A. En die komt helemaal in de Dollard uit, in zee. Dus zoals het vroeger ook ging. Het was vroeger een beek die begon met allemaal bovenloopjes in de heide en in de venen. Ja. En dan steeds meer middenloop, wat breder. Dat is ook het stroomgebied van zo'n rivier. En dat is ook één eenheid eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Nee, je zegt stroomgebied, maar ik sta er naar te kijken. Maar zoveel haast maakt hij niet, hè? Nee, ik vind dat hier wel. Maar die stroomt echt wel daar, hoor. Kijk maar. Ja. Jawel, jawel. Ja, oké, goed. Ja, die Ruiten A die stroomt wel. Hier eindigt de wandeling, de prachtige wandeling bij die Ruiten A in Velen. Vanuit Ter Apel, Terborg en Vollinghuizen. Groningen zoals we het eigenlijk helemaal niet kenden. U hoorde verslaggever Jeanette Paramoor en landschapshistoricus Theo Spek. Thank you.

Een pijnlijke fout van de sociale media-afdeling van Everton. De Engelse voetbalclub publiceerde een video ter ere van alle aan corona overleden supporters. In een video van bijna 4 minuten worden foto's van de fans getoond. Maar er is ook een foto van Anne Frank te zien. Hoe die daar terecht kwam is niet bekend. Everton heeft nog niet gereageerd. En het weer. In het zuiden de meeste zon. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 graden in het noorden tot 27 in Limburg. Komende dagen wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer op de weg. Je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Mag ik Fernand zeggen, meneer Rochet? Ja, nee, uiteraard. Ja, goed, de microfoon voor je. Ja, ik sta hier buiten. Ja. Het lijken wel schaatsenrijders, maar er lopen wat vogeltjes over dat water, hè? Ja. Kunt u zien, of kan jij zien, mag ik dan zeggen, wat het is? Dit doet me een beetje twijfelen, want ik ben helemaal niet zeker. Ik zou mijn kijker moeten hebben, maar het is een kwikstaart precies. Het lijkt toch wel op de gele, maar hij is te wit vooraan. Het gedrag ervan is nogthans van de kwikst, ja. En hij loopt over water? Ja, het loopt, ja. Ah, het lijkt wel. Ja. En wat hoor je? Ik hoorde net een spreeuw, of was het Mozart? Dat zou bijna hetzelfde kunnen zijn, een spreeuw van Mozart. De mensen kennen de spreeuwen van kersendieven, zou ik maar zeggen. Maar ook van de geweldige formaties die ze maken. Maar eigenlijk is een spreeuw een ongelooflijke imitator. En dan komen we bij Mozart. Mozart had een spreeuw gedurende 3 jaar. Het was zijn lievelingsvogel. En als hij componeerde, ja, Mozart floot, neuriede. Maar die spreeuw als imitator, die imiteerde hem ook. En soms dacht hij, wie is hier nu aan het componeren, die spreeuw, of ben ik het eigenlijk? En later, toen zijn spreeuw stierf, 3 jaar later, dan heeft hij daar een prachtig stuk over geschreven. Eigenlijk een musical joke, eigenlijk, ja. Goed, maar over het boek, want je hebt een boek geschreven, Vogel en de componisten, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Hoeveel jaar heb je eraan gewerkt? Ja, dat is, laten we zeggen, het schrijven zelf een drietal jaren toch wel. Ja. Maar de voorbereiding natuurlijk, daar is er veel aan vooraf gegaan natuurlijk. Maar het schrijven zelf ongeveer 3 jaar toch wel. Verdient wel een applausje. We kunnen nu nog even uitkijken over die prachtige water, ja, met de zwaluwen en ja, zo. Ja, dat is een ongelooflijk zalige omgeving hier. Hè. We hebben al boerenzwaluwen gezien, de huiszwaluwen. Daar straks bij toekomen een heleboel spreeuwen. Ja, een echt zalige omgeving is dit hier, ja. Goedemorgen, straks spreek ik Menno vanuit Rottumerplaat. Podcast over de school Ekster en Jelle Reumer komt langs. En we gaan natuurlijk praten over de vogel en de componist. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Thank you. Wat horen we hier, Fernand Rochette? Ja, dit was de witte merel. Wij kennen allemaal een zwarte merel natuurlijk. Maar de witte merel van Eugène Damaret. En die heeft enorm veel stukjes geschreven. Een 400-tal muziekstukjes, veel met piccolo. En natuurlijk, met een piccolo kan men goede vogels weergeven. Want een piccolo staat een octaaf hoger gestemd dan de gewone dwarsfluit. En dat is ideaal voor de vogels. En hij heeft dat gecombineerd meestal met piano of orkest. Ja. Een zalig stukje, je wordt er vrolijk van, zoals de merel. Die op het dak, op de nok van het dak fluiten. Altijd hoog, hè? Je moet hoog, hoog kijken. Altijd hoog, op de top, ja, inderdaad. Een lijster ga je altijd ietsje lager vinden, maar een merel die zoekt altijd de die top. Die zoekt het hoogste punt. Een zalige vogel, ja. Zalige muziek. Hier tegenover me zit dus Fernand Rochette, wat een prachtige naam ook. Voor een rockartiest ook of zo, maar u bent auteur van het boek wat hier voor me ligt. En er zijn heel wat boeken over vogels en vogelsgang hier voorbij. Vogelsang, hier, dat kunt u zich voorstellen, tientallen, honderden misschien. Maar dit is toch weer een ander soort boek, De Vogel en de Componist. Wat is het voor een boek? Kunt u dat kort uitleggen? Wel, het boek is de neerslag geschreven. Niet alleen geschreven, maar ook met muziek erin dus. Omdat er ook QR-codes in staan. En het is een beetje de neerslag, een beetje een synthese van mijn twee belangrijkste hobby's in mijn leven. En dat waren vogels van heel jong. Ik ben geboren aan de rand. Ik ben geboren aan de rand van een natuurreservaat. Waar? In Vlaanderen, hoor ik. In Vlaanderen, tussen Leuven en Brussel. En toch ongelooflijk groen. Heel dat natuurreservaat, het huidige natuur, was onze speeltuin. We waren thuis met 10 natuurminnende ouders, natuurminnende broers en zussen. En daar hebben wij, hoe moet ik het zeggen, wij werden wakker met de vogels. En de wielenwaal maakten ons mee wakker al 's ochtends. Dat is één, de vogelpassie die eigenlijk heel mijn leven lang gebleven is. Natuurlijk beroepshalve op, soms op een lagere pitje moeten zetten. Maar ook de muziek heeft mij altijd gefascineerd. Heel jong heb ik leren mandolin spelen. Later in een brassband, tuba en trompet gespeeld. En toen ik op pensioen kwam, kwam eigenlijk de synthese. Toen ik op pensioen ging, kwam de synthese. Ik heb de cursus natuurgids gevolgd in Vlaanderen. En terzelfde tijd 3 jaar muziekgeschiedenis. En dan is eigenlijk heel, moet ik zeggen, dit werk stilaan gegroeid. Om te combineren welke vogels hebben componisten geïnspireerd. En hoe zit de muziek verweven van de vogels soms in de muziek van de componisten? Wel, dat is een goede vraag. Dat verschilt een beetje. De vogels echt weergeven, dat heeft vooral Messiaen gedaan. Precies, dat is hier vaker dat voorbij is, ja, eigenlijk een en duivels lastig natuurlijk. En ja, bijzonder moeilijk. Dus de meeste componisten hebben proberen te evokeren, op te roepen het geluid. Maar het echt imiteren, dat was dan vooral Messiaen. Ja. Natuurlijk in de moderne tijden. Vroeger in de renaissance en in de klassieke periode had men die middelen niet, maar in de moderne tijden is men meer en meer gaan gebruik maken van de reële opnames van vogelenzang. Ja. Ja. Dat gaan we gaan gewoon, want het is een heel dik boek, er komen heel veel componisten en heel veel vogels voorbij. We gaan er gewoon een paar bij halen. Ja. Als eerste Jacob van Eyck, het Engels nachtegaaltje. Wat kunt u daar van tevoren over zeggen? Want dan gaan we een stukje luisteren. Ja, dit vind ik ongelooflijk. Die man, een Nederlander, geboren in Heusden, is een gewone fantastisch blind geboren en is eigenlijk een ongelooflijke klokkenspecialist. Hij speelde de bijaarden, verschillende bijaarden in Utrecht. Maar naast zijn specialisatie, zal ik maar zeggen, in het klokkenstemmen, wat hij kon, was hij ook een geweldige fluitist. En hij speelde op het Jansplein in Utrecht voor de toehoorders. Een heleboel variaties van liederen die hij over heel Europa verzamelde. En één daarvan is onder meer het Engels nachtegaaltje. En dat is ongelooflijk mooi eigenlijk. Je ziet, als het ware gehoord, zo de nachtegaal voor u. Het is uit Der Fluiten Lusthof, 17e-eeuwse componist, hè, die Jacob van Eyck. We springen even verder in de tijd, want Beatrice Harrison, dat is weer een ander verhaal. Wat is daar het verhaal achter? Ja, dat is ook een bijzonder boeiend verhaal. Beatrice Harrison is een Indische van geboorte, maar haar muziekkennis heeft ze hier in Europa. Ze leefde in Londen. Is een bijzondere dame. En wel om deze reden ook, zij was gefascineerd door de nachtegaal die ze hoorde zingen. En ze was een ongelooflijk begaafde celliste. En zij ging in haar tuin spelen en zij ging in dialoog, als het ware, met de nachtegalen. En vrienden van haar en zijzelf hadden dat graag, dat de BBC, die nog maar 2 jaar bestond, hadden graag, komt dat eens opnemen, maar er was veel weerstand voor. Maar Reid, die toenmalige eerste directeur ervan, zal dat nooit vergeten, dat hij dat toch opgenomen heeft. Ja. En men heeft dus live opnames gedaan in haar tuin, zij spelende, met vooral ook muziek van... ja, de naam ontsnapt me even. Caprice en Elegy van Frederik Delius. Delius, ja, ja. Ja. En we gaan nu horen naar die hele oude opname. Uit de jaren 20 is dit. Mm-hmm. We gaan die hele oude opname, maar die was zo krakerig. Want dan hoor je de nachtegaal en dan hoor je haar... Dit is dan weer het stuk van Frederik Delius. Ja, ja. Zij was goed bevriend met Delius. En Delius schreef voor haar speciale muziekstukken, inderdaad. En die eerste versie is inderdaad krakerig in haar tuin. Maar van 1924 moeten we wel onthouden. Ja, nou, dan moeten mensen het maar even opzoeken op Spotify of op de BBC. Want dat is ook geweldig. Hè? Dan hoor je haar natuurlijk in die tuin en je hoort inderdaad. Die vogels. En die dialoog, dat is natuurlijk bijzonder. We gaan naar een andere, dat is een van mijn favorieten. Kate Bush. Vertel, Fernand. Wel, Kate Bush, dan maken we... Een sprong in de tijd. Ook weer een sprong in de tijd. Kate Bush leeft nog, hè. Ja. En haar laatste album. Zij treedt weinig op, hè. Maar wat ze maakt is van zo'n kwaliteit. Eigenlijk een van haar albums, wat ik thuis liggen heb... want ik ben niet zo'n geweldige rockfan... of van die moderne muziek, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou er wel van, maar dat is toch niet mijn eerste liefde. Maar in haar album Ariel... heeft ze ongelooflijk. Dat is een echte ode aan de natuur en ode ook aan de vogels. En daarin laat ze bij een van haar stukjes, A Sky of Honey, het woord zegt het zelf, een lucht vol honing, maar dat zijn dan de vogels. En dan laat ze haar zoontje Bertie enkele prachtige woorden zeggen, zo van mama... Papa, luister eens naar de vogels in de lucht. De lucht is vol met vogels. Het is alsof zij iets willen vertellen. Dat is een zalige intro eigenlijk. Even techniek, want dit is. Dan nou begint Kate Bush te zingen, natuurlijk ook altijd heerlijk. Want we gaan het even opzoeken dat je dat zoontje nog hoort. Hoe kwam je bij Kate Bush? Want je denkt aan het begin met klassieke componisten, we zoeken alles op. Maar hoe ben je eigenlijk te werk gegaan dat je. Wat haalde die selectie uit het boek? Ja, ik ben oorspronkelijk eigenlijk begonnen. Laten we zeggen, chronologisch. Ik ben eigenlijk bij de middeleeuwen, de renaissance, de klassiekers, de modernisten. Maar ja, het zou toch wel dwaas zijn van niet te luisteren naar wie op dit ogenblik ook actief is en ook vogels introduceert in hun muziek. Dus dan zit daar ook Andreas Vollenweider, een Zwitser in bijvoorbeeld. Ook een zalige man qua persoonlijkheid, maar ook qua muzikus met zijn harp. Dus ik ben zo eigenlijk gaan zoeken. zoeken naar moderne, de Kinks, die ik als in mijn jeugd niet zoveel heb beluisterd, eerlijk gezegd, maar waarvan gezegd, You really got me. Ja, voilà. En zo is maar een die zijn vroeger ook geïnspireerd door de Vogels, dus. Ja, en heel merkwaardig. Niet alleen de Kinks, maar Pink Floyd bijvoorbeeld. Ja, Pink Floyd, volgens mij hebben we die wel. Sarah Minor, hè, van de, kan je daar iets over vertellen? Ja, dit is een bijzonder lied. Hè. Men zegt dat die mensen psychedelische rock brachten. Ja, ja. Dat was de periode van, waar de mensen begonnen te experimenteren met drugs. Zo, hè. En eigenlijk, dat lied geeft in mijn ogen, het is heel weemoedig. Het is helemaal geen rock, want het is een orgel. Het speelt zich af op een kerk met een riviertje. Daar zitten twee, het is een dualiteit in. Zo. Het trieste van de kerk, van het leven, het eindigen. Langs de andere kant het enorm vrolijke. En vandaar dat de nachtegaal. Want bij het begin krijgt de nachtegaal een hoofdrol naast het orgel eigenlijk. Cyril Minor, een klein wolkje, dat eigenlijk waar we ook naar uitkijken. Het is zo een beetje dubbel. De mooie kant van het leven en ook de trieste kant van het leven. Vandaar het kerkhof, het orgel, maar de nachtegaal speelt echt een hoofdrol. We hebben in ieder geval een stukje uit dit. Mm-hmm. Van de soundtrack van de film mooi. Mooi. Ik kende dit nummer niet. Ja, het is natuurlijk ook weer wat oudere rock. Het Bange Kneutje. Dat is nog een François Couperin. Dat is ook natuurlijk een bekende componist. En die heeft, de kneu is geloof ik... dat is een vogeltje die niet echt zo... Want nachtegaal hebben we nu heel veel voorbij zien komen. Merel natuurlijk. Ja, maar de kneu inderdaad komt je amper tegen in de muziek. Hè. En is een heel klein vinkje zo. Met karmijn, de rode borst en hoofd, het mannetje althans. Is een bijzonder vogeltje. En het is een babbelaartje eigenlijk. Wij noemen het een kneu. Dat klinkt zo... dat klinkt zo bizar. Maar ik ga even naar de Franse benamingen. Dat vind ik bijzonder. La linotte melodieuse. La linotte, dat klinkt melodieus. Ja, dat klinkt wel wat mooier prachtig dan kneu. Maar hier, Couperin, die spreekt over la linotte effarouchée, opgeschrikte kneu. Daar spreekt hij over. En het is merkwaardig, want hij brengt niet alleen de kneu, dus een prachtig stukje op klavesimpel, heel snel, hoog, zeer ritmisch, bijzonder mooi. Maar wat mij opviel, dat is dat Couperin eigenlijk ook bijvoorbeeld de nachtegaal brengt. En hij geeft die meteen ook karakter. Hij heeft een stukje geschreven, Le Rossignol en amour, de verliefde nachtegaal. Le Rossignol vainqueur, de triomferende nachtegaal. En dat vind ik zo bijzonder aan die Couperin. Le Grand zal het dan wel zijn, want er was een hele dynastie van Couperins natuurlijk. Ja. Maar prachtig hier ook, de La Linotte effarouchée opgeschrikt. Ook heel erg leuk, ja. Wat zijn uw favorieten? Waarvan u denkt, deze muziek vind ik prachtig en die combinatie met die vogel vind ik... Ja, die voor mij is wel bijzonder, de Leeuwerik. En dan zitten we bij Haydn. Ja. De Leeuwerik, omdat we ook... Dan ga ik ook terug naar onze jeugd. De Leeuwerik, waar we naar keken, liggend op onze rug in het gras. En de Leeuwerik zien stijgen. En dan het Lerchenkwartet van Haydn is ongelooflijk Ja, Lerchen is Leeuwerik, hè? Ja, Lerchen is Leeuwerik. En dat is ook een bijzonder mooi stuk. Een kwartet met cello, viool en altviool. Bijzonder mooi. Ja. U heeft het boek ook opgezet dat er eigenlijk, je krijgt heel veel informatie over de vogel zelf en dan over de componist. Hoe had u bedacht van hoe wil ik het eigenlijk opzetten? Want het is eigenlijk voor een leek is het goed te lezen, maar ook voor een vogelaar. Hè? Wat wilde u er vooral in kwijt? Wel ja, ik wilde vooral toch kwijt, aangezien het over de muziek, de muzici ging, die vogels. Ja, kon ik toch niet daarnaast over het belang van de vogelzang. En daar alleen kan zijn boeken over geschreven. Ook Dick de Vos, de Nederlander, heeft er mooie boeken over geschreven. Maar dat was natuurlijk niet mijn bedoeling, maar ik kon er toch niet naast van dat er ook in te brengen. En ik moet eerlijk zeggen, het laatste stuk, omdat ik eigenlijk toch wel schoolpsycholoog van opleiding ben, had ik oorspronkelijk gedacht van iets langer te blijven bij stilstaan bij het enorme belang van natuur en muziek voor het welbevinden van mensen. En dat dat toch iets meer in de school aandacht zou mogen krijgen. Ik heb er een zevental bladzijden aan besteed op het einde. Maar mijn hoop is om daar toch nog eens even uitvoeriger op terug te komen. Ja, daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Excuus? Daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Ja, vind ik absoluut. De muziekopvoeding in Vlaanderen althans, vooral in de basisschool. Ik heb enorm geluk gehad dat ik zowel in de lagere school als in het secundaire en in mijn leraar, de opleiding tot onderwijzer, 3 uitstekende muziekleraars hebben gehad. En de liefde voor de klassieke muziek is daar een stuk ontstaan. Niet alleen daar, maar toch, dat is enorm belangrijk. En dan stel ik vast, ik heb jarenlang in de lerarenopleiding gewerkt, tot mijn groot verdriet, dat de muziek en het samen zingen, vooral in de lagere school, echt op de achtergrond is gekomen. En daar wil ik in de toekomst toch nog eens iets meer over schrijven. Met de muziek van de componisten in mijn valiesje, zal ik maar zeggen, ben de vogels tezamen. Nou, dat valiesje is prachtig vol. En het heeft ook een prachtig boek opgeleverd, De Vogel en de Componist, Fernand Rochette. Dank u wel. We gaan nu luisteren naar Gardellino, de distelvink van Vivaldi. Wat kunt u daarover zeggen? Ja, dat is... men noemt... Vivaldi zal men dan kennen van zijn 4-jarige tijden, waarin hij natuurlijk ook de koekoek brengt, dus ook schitterend. Maar Vivaldi leefde wel in het klooster. Men noemt hem ook de Rosse Priester, hè, uit Italië. Maar of hij die distelvink nu in live heeft gehoord, een distelvink of putter, dat is maar de vraag. Maar dat hoeft ook niet. Waarschijnlijk heeft hij zo ook een kooivogel gehad en hem zeer goed beluisterd. Die Il Gardellino heet het, geloof ik, in het Italiaans. De muziek, als je daarnaar luistert, de fluitisten die dit brengt, de meeste daarvan zegt je, die hebben die vogel ook gehoord. Het is ook zalige muziek en het is een evokeren andermaal van de muziek van de distelvink, die nogal gevarieerd en hoog zingt eigenlijk. Ja. Thank you. Uit het fluitconcert in D groot, Il Cardellino, de distelvink van Antonio Vivaldi. Het derde deel, uitgevoerd door het Württembergs Kamerorkest met als solist Peter Lucas Graaf op de dwarsfluit. Naar aanleiding van het prachtige boek De Vogel en de Componist van Fernand Rochette. Vogelzang als inspiratiebron. Nogmaals zeer bedankt dat u hier was. En het is bijna 8:30, tijd voor Ster en het nieuws, gelezen door Jan van der Putten. Dagje pretpark? Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikanen zijn begonnen met evacuatie van ambassadepersoneel uit Kabul. De Taliban rukken steeds verder op. Na Kandahar en Mazar-i-Sharif hebben ze nu ook Jalalabad veroverd. In Ivoorkust in het westen van Afrika is een geval van het zeer besmettelijke ebola opgedoken. Voor het eerst in 25 jaar. De patiënt is een vrouw van 18 die Ivoorkust binnenkwam vanuit buurland Guinea. In Noord-Libanon zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen toen een tankauto met brandstof ontplofte. Er zijn tientallen gewonden. En er is een verband tussen de vergisontvoering van iemand uit Hoofddorp en een brand in Zwijndrecht, meldt de Telegraaf. Gisternacht ramde een auto het pand met bedrijven in Zwijndrecht, waarna brand uitbrak. En de man die het eigenlijke doelwit was van de ontvoerders had contacten met een van die bedrijven. Dan nog het weer. In het zuiden de meeste zon. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 27 graden. Dagje pretpark? Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. We zijn weer terug, of u bent weer terug, hier live bij het Stadszicht, bij het Naardenmeer. Het is een prachtige ochtend en u weet, na het nieuws van 8:30 is er een columnist aan het woord. En hij zit hier ook live bij ons, Jelle Reumer, paleontoloog, schrijver. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben jij druk mee geweest? Sport kijken, doen, geluierd? Nee, sport niet. Dat boeit me niet werkelijk. Ik moet bekennen dat ik weer een boek af heb. Alweer? Ja, alweer. maar voor het eerst heb ik een boek vertaald. Ik heb een mooi oud Duits boek vertaald. Bau und Leben der Rino Gradentia. Dat is een boek uit de jaren 50. Toen is het gemaakt, is in 61 verschenen door professor Dr. Harald Stümke. Dat is een pseudoniem van een Duitse zooloog, Gerolf Steiner. En het is volstrekt nonsens. In de vorm van een wetenschappelijke monografie over een zoogdierorde. Het is allemaal onzin, het is allemaal flauwekul. Maar het is een classic onder biologen, moet ik bekennen. Het is een fake dier waar hij alles omheen... Een hele fake diergroep. Het is ooit vertaald in een aantal talen, maar nooit in het Nederlands. Ja, en ik zocht een vakantiewerkje, dus ik heb dat boek vertaald. Het klinkt wel heel goed. Ja. Dus we zullen er vast van gaan horen. En je hebt ook tijd gemaakt voor de column. Het woord is aan jou, Jelle Reumer. Goedemorgen, beste vroege vogelaars. Hopelijk hebben jullie allemaal goed geslapen. De ervaring leert dat veel luisteraars op dit tijdstip nog in bed liggen. Wellicht voorzien van een zacht gekookt eitje, een croissant en een kop koffie of thee. Of misschien heeft u dat al op, maar in elk geval bent u thuis. Misschien zit u nu wel in uw tent of caravan of kampeerbusje, dat kan ook. Maar ook dat kunt u uw thuis noemen. Dat thuis, daar wil ik het eens over hebben. Wat voor een konijn zijn hol is en voor een ooievaar zijn takkennest, is voor u uw thuis. Het konijn houdt zijn hol een beetje proper en comfortabel. De ooievaar is vrij permanent bezig met het herschikken van takken en het uit het nest gooien van rommel die er niet thuis hoort. De dieren plegen voortdurend onderhoud aan wat ze, als ze konden praten, hun thuis zouden noemen. Wij doen hetzelfde. De ramen worden gelapt, de tapijt gestofzuigd, het bed verschoond, de prullenbak geleegd, de buitenboel geschilderd en de dakgoten ontdaan van verstoppend blad. Er zullen niet veel mensen zijn die totaal niets aan reiniging of onderhoud doen, want anders gaan de kozijnen rotten, stort de dakgoot omlaag, lopen de ratten en de muizen feesten vieren in uw keuken en uiteindelijk groeien de bomen een keer letterlijk door het vermolmde dakbeschot. Zover laten we het niet komen, maar het zou kunnen. U kunt uw huis totaal verwaarlozen, laten vervuilen en vergaan en instorten en wanneer het echt te gek wordt besluiten te vertrekken naar een ander huis onder achterlating van het oude uitgewoonde karkas. Nou denkt u natuurlijk dat ik gek geworden ben en dat er geen zinnig mens is die zoiets zou doen. Een huis totaal uitwonen en het daarna gewoon achterlaten. Maar zulke mensen zijn er wel degelijk. Ze wonen ons aller thuis uit, onze oikos, de aarde. Het IPCC-rapport dat deze week verscheen is een meerjaren onderhoudsplan voor de aarde die ons thuis is. Er is veel onderhoud nodig, want een deel van dat thuis staat flink in de fik. Een ander deel is overstroomd en de atmosfeer, het dakbeschot van ons thuis, is er slecht aan toe. Er moet echt wat gebeuren. Maar ziet, vertroebelde geesten beweren nu dat we best naar een ander thuis kunnen verkassen. Dat we op de maan kunnen gaan wonen of zelfs op Mars. Onder de bezielende leiding van Richard Branson, Jeff Bezos en Elon Musk zou de mensheid zich moeten voorbereiden op een verhuizing naar het heelal. De aarde achterlatend als een leeggeperste sinaasappelschil. Wat mij betreft mogen de heren definitief vertrekken, alle drie, naar de maan of naar Mars en daar blijven. Dan hoeven ze ons niet te hinderen bij het broodnodige onderhoud aan ons aller thuis, onze aarde, die wel een poetsbeurt en een spreekwoordelijk kwastje verf kan gebruiken. Thank you. Allegro uit de Pulcinella-suite van Igor Stravinsky, uitgevoerd door de Bournemouth Sinfonietta. Ja, Vroege Vogels TV begint weer. Aanstaande vrijdag over de stuwwal van Groesbeek. En die ligt bij de alom bekende zeven heuvelen van de Nijmeegse Vierdaagse. Wie heeft hem niet gelopen? Nou, ik heb hem nooit gelopen. Maar Menno Bentveld misschien wel. Hij zit alweer in de volgende opnames. En dat is een hele bijzondere plek, Rottumerplaat. Menno, we hebben je nu live aan de telefoon. Hoe is het? Dag Andrea, goedemorgen luisteraars. Ja, ik spreek tot u vanaf het noordelijkste puntje van Nederland. Het noordelijkste puntje, en dat is Rottumerplaat. En daar zijn wij met een heel klein ploegje van Vroege Vogels TV. Ja. En ja, het is ongekend bijzonder. Maar ik zie nu voor mij watplaten, droogvallende platen. Daar is heel in de verte is onze natuurfilmer Roel bezig met het filmen van kokerwormen. Op zijn knieën ligt hij in het slik. Zijn heel belangrijk voor het ecosysteem hier. Ik hoor scholessers, misschien hoor je die ook, en sterns, ja. Visdiefjes. Wat zie ik nog meer? Meeuwen. En verder heel weinig. Geen mensen, geen wandelaars, geen honden, geen mountainbikers. Want die Rottumerplaat, dat is op zich een onbewoond eiland, toch? Bedoel qua mensen. Precies, zo is het. Kijk, het is van. Wij zijn hier met mensen van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Die beheren dat eiland. En ook daarbij Rottumeroog en de Zuiderduintjes. Dat zijn drie, ja, een beetje de Balearen van Groningen, zeg maar. Drie eilandjes. Maar het hele bijzondere is, er komt hier helemaal niemand. Nee. Er zit een vogelwachter Frank. En die telt vogels en die ruimt plastic op. Zit hier al 5 maanden, geloof ik. En daar gebeurt hier natuurlijk veel onderzoek. We waren hier met een dwergvinvisonderzoeker. En we zijn hier met vogeltellers. En nou, dat is allemaal. Dat is hier gaande. Maar mensen komen hier verder niet. Nee. Dus al die dieren die kijken een beetje raar op van wat is dit voor massatoerisme? Die zijn alert. Ja. Maar zijn, de uitzending is wel vol te krijgen, dus met Rottumerplaat. Want de geschiedenis is heel interessant. Hoe komt die plaat hier nou? Ooit was dit zeg maar het Neeltje Jans van de Waddenzee. Ze wilden eigenlijk vanuit hier. Het was een soort werkeiland. Het lag hier al hoor, met een hap zand. Maar toen hebben ze er in de jaren 50 een werkeiland van gemaakt om een heel groot deel van de Waddenzee in te polderen. Er moest eten komen, er moesten boeren en er moest graan verbouwd worden. Nou, de Waddenzee zou een grote polder worden, zoals de Flevopolder. Nou, dat is allemaal gelukkig niet doorgegaan. En toen is het eiland weer verlaten door die helmstekers en duinwerkers. En nu is het er staan een paar huisjes in een schuur. En nu heeft de Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, nou ja, we dus met de Nederlandse, onze maatschappij, we hebben gezegd, deze platen en eilandjes zijn voor de natuur. Ja. Hier heerst de rust. En voor even voor Vroege Vogels. Wanneer wordt het uitgezonden, Menno? Dit wordt het is heel bijzonder. Wij zijn er nu 3 dagen, dat is echt uitzonderlijk. Heel soms is hier wel eens een cameraploegje en die mogen hier dan een paar uur rondscharrelen. Wij mogen hier 3 dagen zijn om al dat natuurvorschen en onderzoek te volgen. Dit wordt uitgezonden. Ja, de nieuwe serie begint vrijdag en nou overval je me. Ja, ja. Mijn hoofd is leeg gewaaid. Nou, ze moeten gewoon ja, ik begrijp het. Vrijdag kijken. Ja. Ja, in oktober ergens. Maar ze moeten gewoon allemaal kijken, elke vrijdag. Dank je wel, Menno. En heel veel succes nog. Oké, Andrea. Geniet ervan. En jij zit hier volgende week weer. Dus aanstaande vrijdag, NPO 2, 7:50. En dan gaan we nu natuurlijk door naar de Venolijn. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, want niet alleen Menno ziet allerlei dingen, maar u ook natuurlijk. En dan blijft u bellen op 035-6711-338. Hier een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Marijke Hilhorst, Eefde. Onder de beuken rond huis de Voorst bleek de allereerste spechtinktzwam. En al haar schoonheid herrees uit de vochtige aarde. Hier is de heer Buijs uit Mook. Breaking news. Zojuist om 4:15 'smiddags wordt de bloeiende venkel een koninginnenpage gespot. Die gaat eieren leggen. Anneke Zwart, Amsterdam Slotervaart. Sinds deze week bloeit in mijn tuin op Tuinpark Ontspuiten de kleine kaardebol met witte bolletjes. En bij terugkomst vonden wij ons grasveld met veel grote visschubben en vossenpoep. Dat de vos een omnivoor is bekend. Dat blijkt ook uit de pruimenpit in de poep. Maar dat een vos uit vissen gaat, is voor mij nieuw. Petters van der Kolk. Een paar jaar hebben we ze niet gezien. Maar deze zomer staan ze er weer. tientallen kanterellen of dode zwammen in een voortuintje in Dieren. Wij zijn Fenn en Gilles van de basisschool De Hasselbrand uit Eindhoven. Wij doen vandaag een onderzoekje bij de paddenpoel. We vonden een driedoornige stekelbaars en een bootsmannetje en een grote spinnende watertocht. Groetjes uit Eindhoven. Sjors Kantneres, Ede. Begin augustus kleuren de lijsterbessen in onze tuin al aardig rood-oranje. En de eerste 13-delige gevierde bladeren van de lijsterbes worden al bruin aan de randen. In een border tegen de oostmuur schiet onverwacht ook de eerste paddenstoel uit de grond. De grote parasolzwam. Nout Sommers, Nuland, Heijweg. Vandaag voor het eerst achter in de tuin, in het lange gras, twee wespenspinnen, oftewel tijgerspinnen gezien met een karakteristieke web. Met Lieve Mostermans in de beeld. Eind juli zien we voor het eerst in het Beerschotenbos pluimvoetbijen aan het werk. De vrouwelijke exemplaren van deze wilde bijensoort graven nestingangen in het zand op een zonnig schraal grasland. Hier is de heer Buijs uit Mook. Het is een drukke dag vandaag. Ik kom nog in de overuren. Nauwelijks een uur nadat ik koninginnenpaasje kon melden, vliegt er nu een kolibrievlinder rond in dezelfde achtertuin. En dat alles ook vergezeld van een permanente vlucht van minstens 4 atalanta's en een citroenvlinder. Ja, dit is Olivia Kroon vanuit Nationaal Park de Drentse A. Ik sta hier tijdens een wandeling de Wielewaal te bewonderen. Geert Kramer in Baren. Afgelopen week donderdag, toen had ik een topdag. Ik fietste naar het dorp toe en voor mijn fiets langs schoot een eekhoorn de weg over. En ik dacht, wat ziet hij er gek dik uit? En toen zag ik dat hij een kleine eekhoorn in zijn bek had. Ik vond het een fantastisch mooi gezicht. Hij bleef even staan en schoot daarna de bosjes in. Lieke Belsmit, Amsterdam. Op fietsvakantie met Lieneke, gearriveerd op de Zallandse Heuvelrug op 10 augustus. We maakten een avondwandeling langs de bosrand en zagen vlakbij twee fourageerende nachtzwaluwen die een knappend geluid maakten. Later vlogen ze achter elkaar aan en hoorden we hun rateltje. Hier is Dick Kortekaas uit Haarlem. Er heeft een machtswisseling plaatsgegrepen in het hoekje van de kamer achter de lamp. De grote trilspin, die er zijn slordige paleisje had, is opgegeten door de broeikasspin, die er nu de scepter zwaait in zijn wijdmazig webje. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Op het moment dat de Olympische vlam werd gedoofd, vlogen de laatste 6 gierzwaluwen vanuit Dronten naar het warme Afrika. Is dit ook een Olympisch record? Ik denk het wel dat dit een Olympisch record is. Dank u wel voor al uw waarnemingen. En van de gierzwaluw gaan we naar de schoolekster. In onze eerste reeks podcast Vroege Vogels en Andere Dieren staat er in elke aflevering een dier centraal. In de tweede serie gaan we het hebben over natuurfenomenen. Volgende week komt de vogeltrek aan bod. Maar nu eerst nog even terug in de tijd met de podcast over deze bewuste schoolekster. Piet. Vandaag spreken wij over de oystercatcher, oftewel de schoolekster, oftewel de bonte Piet. Een van onze weidevogels, een hele bijzondere, want hij broedt steeds vaker op onze daken. Maar waarom doet dat beest dat nou, op een dak broeden? Ja, want zo'n kaal grindak, daar heb je toch helemaal niks aan? Vroege Vogels en Andere Dieren. Ik zie er een in de verte. Anneke Naafs. Nee, echt? Auke Florian Himstra. Ik zie hem gewoon zitten in die boom. Alsof er niks aan de hand is. Het is een zwart-witte vogel met een opvallend rode snavel. Met roze poten. Hij valt wel echt op, zeg maar. Als hij die snavel niet zou gebruiken, zou die in no time 3 keer zo lang zijn. Ja, zeker. Ja, hij groeit 2 keer zo snel als je vingernagels. Dus. Hey. Nou, zoals Peter Koelewijn ooit al zong, hè? Hey. Kom van het dak af. Hey. Op een gegeven moment roepen die ouders dat dus naar de jonkies en dan storten ze te pletter. Welkom bij een nieuwe podcast. Aanwezig Rafael Martig, bioloog. Je hebt heel veel onderzocht op het gebied van schoolextra's. Zeker als ze op het dak gaan zitten. En Bruno Ens. Ja, dan staat er in het researchverslag Mr. Schoolextra. Vind je dat fijn om te horen? Maakt je hart dan een sprongetje? Of, Nou, dat niet. Maar ik kan niet ontkennen dat ik al heel lang naar schoolextra's kijk. Ja, hoe lang kijk je al naar schoolextra's? Nou, vanaf 1976, denk ik. De schoolextra. Nou, echt waar, beste luisteraar. U hebt wel eens een schoolextra gehoord. Dat kan bijna niet anders. Ja, te Piet, hè? Te Piet, zegt hij. Ja, zeker. Te maar Piet, hij zegt Piet. Eigenlijk op allerlei manieren te Piet. Want ze hebben ook... Te Piet is dat ze met die snavel naar beneden en dan heel veel herrie maken. En dat is meer agressief gedrag. Dat is... Dit stukje is van mij en wegwezen. We gaan even de personalia van de schoolextra bespreken. Het is een zwart-witte vogel met een opvallend rode snavel. Ja, klopt. Een hele felle oranje-rode snavel en met roze poten. Hij valt wel echt op, zeg maar. Waar vinden we de schoolextra? Nou, het leuke is dat je die schoolextra eigenlijk overal in Nederland kunt tegenkomen. Zoals ze vroeger broeden ze eigenlijk alleen maar langs de kust. Dus eigenlijk tot de begin 20e eeuw. En toen zijn ze ook een beetje verspreid en zijn ze ook het binnenland ingetrokken en zijn ze gaan broeden in de agrarische gebieden. En nu sinds een aantal decennia zien we ze ook steeds vaker in de stad. Dus je kunt ze eigenlijk echt overal tegenkomen. En je kan ze dus dan overal zien, maar ook in grote getalen. Hoeveel hebben we er in Nederland? Komt die veel voor? Nou, we hebben ongeveer 30.000 broedparen volgens mij in Nederland op het moment. En het, ja, waarschijnlijk broedt ongeveer 15% daarvan in steden. Dat is best wel wat. Maar ja, als ze aan het broeden zijn, ze zijn heel erg territoriaal. Dan zie je ze niet echt in hoge dichtheden. Dus dan zie je vooral losse vogels of paardjes. 30.000, is dat genoeg? Want het is altijd huilen met die weidevogels. Nou ja, nooit kijk, genoeg. Het probleem is dat ze hard in aantal achteruit gaan. Dus jaarlijks wordt het 5% minder. Dus er was een tijd dat het goed ging dat ze die weilanden introkken. En de akkers. Maar sinds 1990 ongeveer... gaat het bergafwaarts en dat blijft maar doorgaan. Dus wat dat betreft gaat het heel slecht. Ja, 70% is verdwenen sindsdien. Dus dat is echt een heel groot aantal. Zeker voor een vogel die zo oud kan worden. Want ze kunnen meer dan 40 jaar oud worden. Ja. Als je dat dan bedenkt, dan gaat het echt superhard mis, zeg maar, ergens. Ja. Maar nou heeft die schoolextra iets briljants ten opzichte van andere weidevogels. Ja, dat is het feit dat hij zijn jongen voert... Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de oude vogels schelpdieren eten en die open kunnen maken. Maar dat is prooien waar de jongen niks mee kunnen. Dus de beesten die aan de kust broeden, ja, die krijgen dat voer van hun oude vogels. Maar ook de beesten die in de weilanden broeden voeren hun jongen met de regenworm en eemilten. En dat kunnen ze ook in de stad doen. En dan kunnen die schoolextra's op daken met grind of groente daken broeden. En dan heen en weer vliegen naar de grasveldjes om daar voedsel te halen. Maar het klinkt als iets heel logisch, toch? Dat ze gevoerd worden. Maar dat is dus heel bijzonder eigenlijk. Ja, er zijn bij de meeste weidevogels, of eigenlijk alle anderen... daar moeten de jongen zelf hun voedsel vinden. Die hebben insecten nodig. Die kruidenrijke graslanden waar die insecten dan in zitten. En de ouders die waarschuwen ze dan. Als ze klein zijn, worden ze bebroed. En predatoren worden verjaagd. Ze worden naar een goed plekje geleid. Maar dat voedsel zoeken, dat moeten ze zelf doen. En de jonge schoolextra's die... Daar moeten de ouders doen. Ja, dus je zult nooit een grutto of een kieviet op een dak zien zitten broeden. Want als die jongen uitkomen uit het ei, dan is er gewoon niks te vinden op dat dak. Dus dat betekent dat die daar gewoon geen jongen groot kunnen brengen. Dus die zullen daar echt niet heen gaan. Maar waarom doen ze dat op een dak? Nou, dat is een stuk minder gevaarlijk. Op de grond heb je allerlei grondpredatoren zoals vossen die toenemen... en katten en andere beesten. Want letterlijk is het gewoon een grinddak. Daarin maken ze een kuiltje en dat is genoeg. Ja, maar als je dan uiteindelijk kijkt dat zo'n ei erin ligt... dan zie je eigenlijk helemaal niet meer dat er iets ligt, zeg maar. Omdat die eitjes die vullen dan eigenlijk die grinddingen die daar eigenlijk zouden liggen... die vult dat soort van op en dan lijkt het alsof het gewoon doorloopt met grind... terwijl er dan eitjes liggen. Dat is natuurlijk perfecte camouflage. Ja, tot zover briljant, maar dan is er verder niks op dat dak. Nee. Er is niks om te schuilen. Nee, dus daar zou je wat kunnen doen. Dus dat, we hebben dus een project opgestart, schoolextra's op het dak. En daarmee proberen we een soort van in kaart te brengen... hoe het eigenlijk gaat met die schoolextra's op daken. En daarin proberen we ook tips te geven wat je eigenlijk kunt doen... om die schoolextra's op zo'n dak te helpen. En een van de dingen is inderdaad om een soort van afdakje aan te bieden, zeg maar. Bijvoorbeeld een pallet op het dak te leggen waar die jongen onder kunnen kruipen. En dat is zowel voor overkomende roofvogels... maar ook als het heel warm wordt op zo'n dak, dan kunnen ze daar schaduw vinden. Maar goed, op een dag moet je van dat dak af. Ja, dat is een grote uitdaging. Want het zijn natuurlijk nestvlieders, dus ze zodra ze uit het ei komen, zijn het eigenlijk al volgroeide kuikentjes, zeg maar. Terwijl je, als je kijkt naar zangvogeltjes, dan kunnen ze nog helemaal niks. Maar schoolexers kunnen meteen al alles. Ze kunnen al lopen, ze hebben veertjes. En dat heet een nestvlieder. Ja, dus als ze dan meteen, zeg maar, binnen een dag soort van het nest uitlopen en dat nest eigenlijk niet meer nodig hebben. Ja, okay. En nou ja, als die ouders beneden bijvoorbeeld zitten te roepen en die willen die jongen meenemen, dan kan het dus dat zo'n jongen probeert van dat dak af te lopen. En in sommige gevallen kan dat. En dan kan het heel erg misgaan. Want dan als ze van 3 hoog naar beneden vallen op een stenen grond, ja, dan is de kans dat dat jongen dat overleeft heel erg klein. Of? Tragisch. Ja. Ja. Ja. Nou, zoals Peter Koelewijn ooit al zong. Hè? Dat op een gegeven moment roepen die ouders dat dus naar de jonkies. Ja, en dan storten ze te pletter. Ja. Ja. Maar daarom is het dus, als je het dak op een goede manier inricht, dan blijven die jongen langer op het dak. En als er bijvoorbeeld een dakrand omheen zit van 20 centimeter, dan kunnen die jongen er echt pas af op het moment dat ze al een beetje vleugels hebben. En ja, dat ze zelf, ja, kunnen vliegen. Dan kunnen ze die per ongeluk vanaf stuiteren. Ja. Ja. Dus dat is ideaal, zeg maar, als je zo'n dak zo probeert in te richten, dat het soort van aan de school extra eisen voldoet, zeg maar. Ja, ja, ik zie jou lachen. Jij vindt dat helemaal natuurlijk, dat mensen de pallet op het dak gaan slepen. Nou ja, nou, dat is één ding. Maar wat een ander ding is, dat je hebt ook afvoerpijpen. En als er gevaar is, dan zoeken die beesten donkere plekjes op. Maar ja, dan duiken ze zo de regenpijp in. Dus het is wel fijn om daar iets voor te zetten. Ja, want dan is het broedseizoen gewoon klaar natuurlijk, als de jongen in het riool verdwijnen. Ja. Dus daar kun je ook nog een gevaar. Zeker, ja. Als er gewoon een open regenpijp is, dan die jongen gaan aan de wandel en die verdwijnen erin. En dan staan die ouders daar zonder jongen. Maar wacht, want aan het begin van de podcast was het dak de veilige plek. Ja. Maar inmiddels, dat dak wordt kokend heet. Ze vallen van 10 verdiepingen hoog naar beneden. Ze komen in het riool terecht. Ja, er zijn inderdaad uitdagingen. Er zijn toch ook gevaren op. Maar zelfs dan nog, als je nu kijkt naar hoeveel jongens ze grootbrengen, dan doen die het in de stad een heel stuk beter dan degene in de traditionele broedgebieden. Zijn die schoolexters leukere beesten dan gutto's, wulpen? Nou, wat ik er zo leuk aan vind, is dat ze heel dicht bij de mensen komen eigenlijk. Terwijl je die gutto's en die kieviet komen eigenlijk steeds verder van ons af te staan, omdat ze steeds minder zijn en ze op moeilijk bereikbare plekken zitten. Terwijl die schoolexters zijn eigenlijk voor iedereen leuk om van te genieten. Omdat ze nu dus de stad in komen, kun je ze eigenlijk overal tegenkomen. En dat vind ik wel echt iets heel leuks aan die schoolexters. Dat daardoor ook steeds meer mensen ze leren kennen. Maar het is toch wel treurig dat die schoolexter heeft zich eigenlijk best goed aangepast. Ja, ja. Dat pleit enorm voor hem. Hè? Want die gutto's die komen maar terug op dezelfde plek. Of het nou een slechte plek is, dat maakt niet uit. Ieder jaar weer broeden tussen het Engels rijgas en dan geen jongen grootbrengen. Die schoolexters hebben zich aangepast. Die gingen op het dak. Die voeren hun jongen. Maar blijkbaar aan het einde van de streep, of onder de streep, maakt dat niet zoveel uit. Ze doen het even slecht. Nou, dus die jongen, die schoolexters die op daken broeden, die brengen dus wel echt 3-4 keer meer jongen groot als je het vergelijkt met degene die in de agrarische gebieden eromheen zitten. Dus ze doen het er wel echt aanzienlijk beter, hoor. Dus alleen de hele populatie doet het slechter, omdat op de weilanden. Maar ja, als die in de stad er niet zouden zijn, dan zou het dus nog slechter gaan. Ja. Dus wat dat betreft is het dus wel echt goed dat ze ook in de stad zitten, zeker. Ja, dus over 40 jaar is de schoolexter gewoon een stadsvogel? Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat er nog plekken blijven. Vroeger volgens een andere dier over de schoolexter. U hoorde Anne Knaas en Auke Jan Florian. En alle afleveringen zijn terug te vinden. En we hebben toch nog even een fragment gevonden van die Beatrice Harrison uit 1924. De BBC maakte opname van haar in de tuin, terwijl ze dus een dialoog heeft met de nachtegaal. 1924. Is er ook nog wel te horen, hoor. Maar goed, dat is toch wel mooi. Tot zo, na het nieuws van 9 uur. NTO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur. Op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Zometeen. Voortplanting maakt ons menselijk. Wij zijn alle cyborgs. Dieren en planten doen het ook, maar dit is onderdeel van wie we zijn. Kunstenaar Tinkerbell over de postmoderne klassieker van Donna Haraway, The Cyborg Manifesto. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Farah Bassi, die ons meeneemt naar Mexico stad. Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.

Nou, ik probeer wel zoveel mogelijk te genieten eigenlijk van de omgeving. Ik kijk het liefst gewoon rond. Ook als ik aan zee sta, kan ik gewoon wel genieten van die enorme watermassa, ja. Toch wel, hè? Ja. Ik liep ook gisteren langs de kust, dacht ik, ja, die zee is wel mooi. Ja. Maar ook gevaarlijk. Ja, ja, hij heeft echt twee kanten. En dat is, ja, dat is soms lastig, maar ik kan daar zeker nog wel van genieten, ja. Ja. We gaan straks verder praten met je collega Martin Scheffer over dat beruchte klimaatrapport van de VN. Maar je mag nu nog even lekker genieten. Ja, doen we. Goedemorgen. Niet alleen maar code rood dit uur. Er is groen licht voor een nieuwe broedvogel in Nederland, die ook nog prachtig kan zingen. En wat dacht u van die fantastische schaatsenrijders? U weet wel, die wonderbaarlijke wezentjes die als enige, naast Jezus dan, over het water kunnen lopen. En die dienden als inspiratie voor een robot die op water loopt. Uit China. En daar geloven ze niet, of wel? Welkom bij het laatste uur van Vroege Vogels. Gilbert the Goose, uitgevoerd door de Amerikaanse componist Kermit Leslie en zijn orkest. Wuivend graan, kleurrijke bloemen, zingende veldleeuwerikken en roepende patrijzen. Volgens het onlangs uitgekomen akkerboek zou het Nederlandse akkerlandschap er zo uit moeten zien. Helaas hebben de bloemrijke akkers van weleer plaatsgemaakt voor soortenarme vegetaties. Maar als het aan de schrijvers van het akkerboek ligt, komt daar verandering in. Verslaggever Henny Radstaak is met twee van de auteurs van dat boek op pad. We staan hier in Velp, landgoed Biljoen. Het grond is van Gelders Landschap, wordt gepacht door Wilco. En er wordt dus nu mooi graan op verbouwd. We staan hier in een veld met tarwe, korenbloemen, klaprozen, gele ganzenbloemen. Die zijn allemaal heel erg zichtbaar, dus daar geniet ook de passant heel erg van. Maar tussenin staan eigenlijk nog de veel bijzonderere soorten die in grote getalen eigenlijk bijna niet meer voorkomen op de akkers in Nederland. Udo Prins, jij bent een van de vijf auteurs van het akkerboek. Je hebt het meegenomen, je hand is net uit. Even vertellen waar we dan precies op uitkijken. Je zei het al, het is tarwe, hè? Maar wat we tussendoor zien is een echt een ontzettende kleurrijke zee van allerlei akkerbloemen. Van paars tot geel, rood, wit. Zo zie je ze niet meer. Er zijn er niet veel die er zo kleurrijk uitzien. En dat komt onder andere omdat we... Ja, de producties die moeten maar omhoog. Omdat de grondprijzen zijn gewoon heel erg hoog. Boeren die moeten eigenlijk naar hele hoge producties toe... om bijvoorbeeld graanteelt ook nog enigszins rendabel te laten zijn. En dat maakt dat als alleen het graan overblijft... dat er dan eigenlijk geen ruimte meer is voor de kruiden die er vroeger tussen stonden. Je kunt dat eigenlijk als agrariër of als natuurbeheerder alleen maar doen... als je echt op een andere manier eigenlijk meer overeenkomen... met zoals er vroeger graan geteeld werd, om je granen weer te telen. En dat is toch een heel stuk schraler, lagere opbrengsten graan. Die betalen eigenlijk de bewerkingen niet meer. Dus dat moet toch een beetje ondersteund worden door of een vergoeding te krijgen... of in ieder geval zeker de pachten een heel stuk naar beneden te schroeven. Maar als je dat doet, ja, dan kunnen er dus weer akkers gecreëerd worden... waar eigenlijk alle rijke flora die er zeker voor de oorlog nog tussen het graan stonden... om die eigenlijk weer terug te krijgen. En dat is een van de dingen die we hier aan het doen zijn. Met Wilco Nieuwenhuis onder andere. Hè? Jij bent melkveehouder. Ja. Jij pacht deze grond. Wat doe je als melkveehouder met die tarwe eigenlijk? Doordat wij dit nu op deze manier doen... en dat dan ook verkopen aan de lokale bierbrouwer... en de paar lokale bakkers. Nou ja, die gaan dit graan straks gebruiken voor hun producten. Die geven een behoorlijk stukje meerwaarde aan ons... waardoor het voor ons ook makkelijker wordt om dit te kunnen doen. Want wat doe je dan precies anders... Nou, wij hebben hiervoor gekozen om geen bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest. Dat is gewoon een kwestie van op tijd goed zaaien, goed met die grond omgaan, niet te veel bereiden, niet met je wiet echter doorheen crossen. Bijna omgaan met grond zoals ik met mijn koeien om moet gaan. Hè. Met mijn koeien ga ik om, als ik die zo goed mogelijk verzorg, zo zorgen zij ook zo goed mogelijk voor mij. En dat doe ik met dat graan ook. Peter Verbeek, de andere van de twee... van de vijf auteurs van het akkerboek. Ja, al die soorten, we zijn ze ook bijna kwijtgeraakt, hè? Die akkerbloemen. Enkele tientallen zijn al bijna verdwenen... en een enkele tientallen komen nog maar één plekje voor in Nederland. En wij hebben gezorgd nu dat die soorten mogen vermeerderen. We hebben in vele tientallen akkers die zaden ingebracht... op de plekken waar wij denken dat ze het zouden kunnen doen. Zoals hier? Zoals hier. Hier staan we al een stuk of 15 bedreigde soorten. Noemen eens een paar? Dat zijn de prachtigste namen. Ja, ze staan ook beschreven in het boek allemaal? Klopt. Ze staan allemaal in het boek benoemd en ook alle stadia staan benoemd. Nou, hier hebben we bijvoorbeeld de akkerogentroost staan. Akkerogentroost. Ja, die staat hier mooi te bloeien. Het rode bloemetje, die parasiteert op graan. Maar ja, je zult het niet echt merken. Er staat de wilde ridderspoor staat hier. Die komt ook uit de omgeving hier. Ja, daar staat er een kleine, dat paarse bloemetje daar, een kleintje. En de korenbloem natuurlijk, maar goed, die is niet zo heel zeldzaam. Ja, nou, die is ook bedreigd. Ja, is die ook bedreigd? Het probleem is gewoon met die korenbloem dat er dus heel veel korenbloemen ingezaaid worden. Maar in 9 van de 10 gevallen zijn het allemaal cultivars. Die zijn dubbel, die hebben dubbele bloemen. Minder nectar en die worden als wild aangeboden, maar het zijn de verkeerde korenbloemen. Ja, cultivars, dat zijn de... Ja, het zijn gekweekte varianten met meer lintbloemen. Die zijn blauwer, je hebt meer lintbloemen, maar minder nectarklieren. Dus ze hebben minder nectar. Dus en ze zijn heel agressief, ze kruisen in met die wilde, waardoor die wilde heel snel verdwijnt. Oh ja? Dat is heel vervelend. En dat is natuurlijk niet goed voor de insecten, voor de biodiversiteit. Nee, dat is niet goed voor insecten, nee, want er zit gewoon sowieso minder nectar in. En ja, ze verdringen de wilde soort. Hetzelfde geldt met die klaprozen. Helaas in heel veel mengsels zitten verkeerde klaprozensoorten. En ook die zijn heel agressief. Je komt er nooit meer vanaf. De staat blijft heel lang goed en iedere keer komen ze weer terug. Die zijn eigenlijk niet goed? Nee, die zijn zeker niet goed. En ook alleen, is gebleken uit onderzoek van Wageningen... dat op die mengsels voornamelijk honingbijen zitten. Juist die wilde bijen wat ernstig bedreigd zijn... die zitten vooral op die wilde planten. Het is uniek dat we hier dus alleen maar soorten hebben geïntroduceerd van inheemse oorsprong uit Nederland, verzameld. En dat is uniek en ook met graan. Dus in het graanveld, niet als een aparte strook, maar gewoon in het graan. Het is echt alsof je hier, als je om je heen kijkt, alsof je naar een schilderij of zo staat te kijken. Ja. Het is zo ontzettend kleurrijk, ongelooflijk. Ja, hoe meer van dit soort akkers zijn, hoe beter het zal zijn met de natuur, biodiversiteit en de akkers in het cultuurlandschap. Maar hoe gaan we dat nou allemaal doen in al die grote intensieve landbouwgebieden, Udo? Het is heel vaak dat er gezegd wordt, ja, maar boeren willen productie. Ik wil daar wel even bij... Wilco staat nee te schudden. Wacht even, ja. Wilco. Het gaat uiteindelijk om een goed inkomen. Ik moet gewoon ook naar de bakker kunnen. En een brood kunnen kopen. En naar de winkel kunnen om iets te kunnen halen. Ik denk dat heel veel boeren akkers met alleen maar tarwe... ook niet mooi vinden. Maar ertoe gedwongen worden... omdat dat brood wat bij de Lidl ligt... nou eenmaal 69 cent moet kosten. En al die andere supermarkten. Nou ja, dat is zo ook. Maar ja, alle andere supermarkten horen er natuurlijk bij. Ja, maar weet je, dat is de essentie. Het gaat erom dat die boer moet ook een fatsoenlijk inkomen hebben. We hebben dus eigenlijk, als wij ons willen bekommeren... om de biodiversiteit... op het platteland, in het buitengebied, hebben wij met z'n allen eigenlijk een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid om ja, meer te betalen voor de melk en voor het brood. Ik zeg altijd, ja, maar een consument die krijgt in wezen het landschap waar hij voor betaalt in de supermarkt. En als jij inderdaad een brood wil hebben voor een euro of minder, ja, dan krijg je dus inderdaad graan waar geen ruimte meer is voor de kruiden die wij op dit moment hier zien. Vorige week vertelde Peter mij over al die mooie kleine viooltjes die er onderin staan. Ja. En dat daar een paramoervlindertje dat enorm mooi vond. Ik ben eens goed gaan kijken, maar ik heb er inmiddels 2 gezien. Ja. En dat vind ik dan ook gaaf, weet je. Dat is leuk. Ja, en als je om je heen kijkt, vliegt van alles. Hè? Vlinders, ja. Bijen. Klopt. Er zitten heel veel insecten op. Je ziet er al heel veel zweefvliegensoorten en allerlei bijensoorten. Je ziet dat het door heel veel soorten gebruikt wordt. En inderdaad, die kleine palmoervlinder, dat is ook een soort die op de rode lijst staat. En die zit op die akkerviooltjes. En die kan gewoon een aantal levenscycli rondbrengen in zijn akker. Is dat een akkerviooltje? Ja, dit zijn al die kleine viooltjes hier. Ziet deze hier. Oh ja. Dit zijn allemaal viooltjes. Dat zijn hele kleine bloemetjes. Ja, ja. Maar die rups van die vlinder leeft erop en die is gewoon gebonden aan akkers. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik denk wel dat we, als we echt serieus als samenleving willen... dat we naar, waar we het de laatste tijd heel veel over hebben... kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw... dan zul je op zijn minst een deel van je areaal echt veel meer moeten inrichten zoals het hier zit. En dan zijn kruidenrijke akkers een enorme boost voor de biodiversiteit. Heb je het boek al uit, Wilco? Bijna. Als je hieraan begint, dan raak je daar op een gegeven moment mee besmet. En dan blijft dat in je bloed. Dus dit is gewoon iets superleuks. Ja. Dat was de prelude Le Nombre Légère, het lichtvoetige getal, van de Fransman Olivier Messiaen, uitgevoerd door de pianist Hakon Austbø. Klittenband, helikopterwieken, voorbeelden van hoe de natuur als inspiratiebron dient voor de wetenschap. En onlangs kwam er weer een prachtige uitvinding bij. Robotjes die op eigen kracht over het water kunnen rennen en springen. En allemaal afgekeken van de schaatsrijders. Verslaggever Marlijn Snijders gaat samen met ecoloog en waterinsectenspecialist David Tempelman op zoek naar deze fantastische insecten die over het water schieten. Even de laarzen aan. Daar gaan we. Ja, lantaartjes, waterjuffers, snuffels en plantenjuffers. Die zie je ook allemaal. Maar we zochten de schaatsrijder. Eens even kijken. Schaatsen ze snel? Ja, ze schaatsen hartstikke snel. Kijk, daar hebben we het trouwens heen. Daar is schaatsrijder. Zie? Oh, dat is nog een jonkie. Hoe zie je dat? Hij heeft nog geen vleugels die het achterlijf bedekken. Dus hij is nog een nimf, noemen we dat. Een jong stadium. En die lijken dus al heel erg op volwassen stadium. Ze doen zelfs hetzelfde als de volwassen beesten eigenlijk. Ze schaatsen al over het water. Dus ze vervellen een paar keer. 5 keer. En dan zijn ze volwassen. Kijk, hier zit er nog één. 2 paar hele krachtige poten. Enorme lange poten. Dat zijn nog eens poten. Hij heeft ook 2 voorpoten, maar die zijn een stuk kleiner. Oh, vandaar. Die zijn zo klein dat we zien ze eigenlijk nauwelijks. Nee. Hier nog een kleintje. Dit is nog een stadium jonger. En hier zitten ook al die kleintjes, hè? Zie je dat? Dat zijn de eerste stadiumpjes. Het is zo'n flow. Dit zijn echte baby's. Die zijn net uit het ei. Kijk, daar gaat een volwassen beestje. Een stuk groter en die heeft ook vleugels die het achterlijf al bedekken. Dat is niet altijd zo, maar je ziet het ook aan het formaat. Hij is ook groter. Want er kan ook gevlogen worden? Dat doen ze niet zoveel. Dat zijn vleugels die onder de voorvleugels. Ze hebben eigenlijk nog 2 paar vleugels. De vleugels die we nu zien zijn hard. Daaronder zouden dan die achtervleugels verborgen zitten. En met die achtervleugels kunnen ze dan vliegen. Maar meestal ontwikkelen ze die niet. En snap jij hoe dat schaatsen gaat? Ja, ze maken gebruik van de oppervlaktespanning van het water. En ik werd attent gemaakt op een studie die... Er was aangetoond dat ze niet alleen gebruik maken van de oppervlaktespanning van het water, maar dat ze ook daar verschillen in weten te creëren, waardoor ze als het ware een soort van weggeschoten worden. Er worden natuurlijk heel veel, laten we zeggen, ontwerpen uit de natuur, die kan je gebruiken ook in menselijke toepassingen. En door allerlei steeds moderner wordende technieken en steeds meer kennis over allerlei dingen, kan je natuurlijk steeds nieuwe dingen bedenken. En die Chinese onderzoekers die hebben dus hele kleine robotjes gemaakt die op schaatsrijdertjes lijken. En die maken dus gebruik van die techniek waarmee ze zich heel snel voort kunnen bewegen door verschil in oppervlaktespanning van het wateroppervlak. Ik vind het heel bijzonder dat dat is ontdekt is en ook gelukt is om dat na te maken. Ja. En eerlijk gezegd wisten ze zelf ook niet dat die schaatsrijders dus ook zo'n techniek gebruiken. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar die robotjes kunnen dus over het water heen wandelen. Ja. Schaatsen. Ja, kennelijk, ja. En de toepassingen moeten er dan soms nog bij worden bedacht. Maar die komen vaak wel. Ja, misschien het opruimen van afval of zoiets dergelijks, van microafval. Ja. Weer een voorbeeld van hoe de ontwerpen uit de natuur worden benut. Is dit een hele kleine hier weer? Dit is een eerste stadium. Stipje. 1 millimeter, meer is het niet. En ze schaatsen ook al. Dat hebben ze meteen onder de knieën. Ja, ja. Dat zijn dus insecten met een onvolledige gedaanteverwisseling. Leg heel even uit. Nou, een volledige gedaanteverwisseling, dat is zoals een rups die een vlinder wordt. Ja. Er zit ook nog een stadium tussen de pop. En dat popstadium dat ontbreekt bij die wansen. Dus de larven, die kleintjes dus, die schaatsen al. En die worden wat groter en dan vervellen ze nog een keer. En ze gaan eigenlijk moeiteloos over in het volwassen stadium. Dus een onvolledig gedaanteverwisseling wordt het dan genoemd. Je zegt nu wans, dus ik neem aan dat die schaatsenrijders ook wansen zijn. Ja, dat klopt. Schaatsenrijders zijn wansen, ja. Het zijn oppervlaktewansen. Ze leven dus op het wateroppervlak. En dan heb je daarnaast nog waterwansen. Die leven onder water. En daar zijn ook weer allerlei soorten, maar daar wordt niet geschaatst onder water. Nee. En daar zoeken ze ook hun voedsel op dat water? Ja, zeker. Ja, ja. Dat de enige zelfs waar ze dat zoeken. En eigenlijk zijn ze wel van de makkelijk. Want het is gewoon beestjes die in het water vallen. Die dus niet ontwikkeld zijn om op het water te lopen. Zoals vliegen of zo die op het water vallen. Of andere beestjes die in het water vallen. Nou, daar schaatsenrijders gewoon naartoe. En dan eet ze hem op. Prikken ze er een gat in. En dan, ze hebben een steeksnuit. Die valt niet zo op, hoor. Die is heel klein, die kan je bijna niet zien. Maar want ze hebben echt een steeksnuit. En zo kunnen ze dan die beestjes te lijf gaan die op het water zijn gevallen. Ze zijn een soort van roofdieren, aaseters, zo'n beetje zoiets. Ja. Het is toch leuk, hè, dat de eerste poel Gewoon eens kijken en we hebben ze meteen. En in alle stadia? In alle stadia, ja. Hoeveel soorten zijn er dan in Nederland? We hebben 9 soorten schaatsrijders. Dat valt wel mee eigenlijk. Ja. Een stuk of 3-4 soorten zijn het algemeenst. En je hebt bijvoorbeeld ook 1 soort die is wat zeldzamer en die leeft alleen op beken. Bijvoorbeeld in Zuidoost-Brabant en de Achterhoek en in Limburg. Dat is de beekschaatsrijder. Die wil graag op wat betere kwaliteit beken zitten. Dus de waterkwaliteit moet goed genoeg zijn. Er moet ook wat plek zijn waar die op kan zitten en structuren. En met de meeste soorten schaatsrijders gaat het wel goed in Nederland. Als je dat zo zou vragen. Maar de beekschaatsrijder heeft heel moeilijk gehad. In de jaren 60, 70, 80 waren heel veel beken die waren rechtgetrokken. Dat waren een soort afvoerkanalen geworden. Gecombineerd met hele slechte waterkwaliteit. Er was geen zuivering of zo. Dus heel veel populaties zijn er toen heel erg teruggedrongen. Maar omdat die beken soms weer hersteld zijn en de waterkwaliteit de aandacht heeft gekregen en verbeterd is, is die beekschaatsrijder ook weer op allerlei plekken te vinden. Zullen we nog een tweede pool doen? Wat denk jij? Ja, prima. Ik vind het een goed idee. Ja. We zijn hier nu toch? Je ziet ook, deze pool is ook weer helemaal vol kransen hier. Kijk, nou daar gaan ze, die schaatsenrijders. Ja, zie je dat deze is ook volwassen. Maar die is een stuk kleiner. Ik zie hem even niet meer, maar... Waar ben je? Die was een stuk kleiner dan die van net. Ja. Is dat ook opgevallen? Ja. Dus dat was de bruine schaatsrijder en die was ook een beetje bruinig. En deze is veel zwarter, veel donkerder. Oké, maar ook al volwassen. Ja. Dit is hem ook. Er zijn meerdere soorten. Dus dit is dan, volgens mij was dit de zilveren schaatsrijder. Ja, kijk eens even. Die heeft ook wat grijs, of niet? Ja, zie je dat deze anders is? Dit is de grote schaatsrijder. De derde soort van vandaag. Fascinerend, hè? Ja. Ja, ik vind het geweldige beesten. Dat was Sevillanas van Joaquín Turina, uitgevoerd door het Orkest van Granada onder leiding van Juan de Udeata. En het is misschien wel de meest voorkomende karakiet op de hele wereld, maar toch was hij nog nooit broedend in Nederland gezien. Tot deze zomer. Vogelaars zijn in rep en roer, want er heeft dit jaar een struikrietzanger succesvol gebroed op Texel. Samen met 2 van de ontdekkers van deze primeur is onze Rob Buiter op Texel gaan kijken. Het is wel even een uitdaging, Ruud van Beuzenkom, om tussen de F-16's die aan het oefenen zijn boven de Vliehors van Vlieland, om daar tussen het lawaai door te zoeken naar een jonge struikrietzanger. Inderdaad, ja, we mogen ervan meegenieten, alles wat van Vliehors afkomt hier op Texel. Ja, we zijn op zoek naar jonge struikrietzangers. Je staat hier klaar met je richtmicrofoon, want ze zijn uitgevlogen, dat weet je inmiddels zeker? Ja, ze zijn zaterdag vermoedelijk uitgevlogen. Zondag kon ik ze niet meer vinden, maar daarna heb ik ze wel ontdekt. Toen bleek dus dat er gevoerd werd een flink stuk buiten het nest, waardoor we weten dat het echt een succesvol broedgeval is geweest. Geweldig. Dus wat de naam al zegt, tussen de struiken zoeken. Ja. Op het oog, maar ook op het oor. Ja, op het oor, ja. Ze hebben best wel opvallend geluid. Ze roepen heel hard tik, tik. En het lijkt erg op braamsluiper en grasmuis en zwartkop. Maar daartussendoor maken ze ook nog allerlei andere geluiden waaruit je kunt opmaken dat het een struikrietzanger is. Ja. Het lijkt allemaal erg op dat van de kleine karakiet en de bosrietzanger, want daar is de soort heel erg aan verwant. Ze wel voor de fijnproevers blijkbaar. Ja, een van die fijnproevers staat ook bij ons, Laurens Stijn. Jij hebt deze vogel ontdekt. Klopt, ja. Ja, alweer 2 maanden geleden. Het was 3 juni toen ik hier vogels ging kijken in de ochtend. Op een hele stille ochtend. En ik hoor hier een zang heel luid. En ja, dat leek eigenlijk al meteen wel sterk op struikrietzanger. Het lijkt best wel wat op bosrietzanger. Dus je moet altijd even goed luisteren en het liefst ook even de vogel zien. Bosrietzanger, dat is echt een notoren imitator, hè? Ja, een bosrietzanger is echt een notoren imitator. Maar dat is een struikrietzanger eigenlijk ook. Dus de verschillen in zang die zijn best wel subtiel. Maar ja, ik kreeg de vogel uiteindelijk goed te zien. Ik kon goede foto's maken. En we hebben zo'n circuitje waarin we elkaar de waarnemingen delen. En ja, dus ik kon even een fotootje sturen en een geluidopname sturen. En dat was echt bingo. Maar dat is dan wel een klein circuitje. Want toen het bingo was, kwam je dus ook achter dat hij gebroed heeft. Maar dat is voor het allereerst in Nederland. Ja, dat maakt het natuurlijk helemaal bijzonder. Want een struikrietzanger is echt een hele leuke en bijzondere soort. Ook om zelf te vinden. Vorig jaar was er echt een invasie. Meer dan 30 vogels, 30 zingende mannetjes. 14 op Texel, hè? Ongeveer. Inderdaad, ja. 14 zingende. Ja, waarvan 14 op Texel. Texel is blijkbaar een heel goed eiland voor struikrietzangers. Maar wat het bijzondere was van deze vogel, dat is dat hij eigenlijk al meteen vanaf de start heel actief bleef zingen. Dus een week later was ik hier weer en toen ging ik eens kijken. En nou, de vogel die zat er nog steeds. Tot op een zeker moment een andere vogelaar, Diederik Kok, een foutje erbij ontdekte. Ja, want die vogels die jullie vorig jaar op Texel hadden, Ruud, die waren hier wel even te zingen, maar zijn niet tot broeden gekomen. Nee, die zijn allemaal op één na, geloof ik, allemaal maar 1 dag gebleven. En deze was echt territoriumhoudend. En die zong ook de hele nacht door. Fantastische zang. En dat doen ze om de vrouwtjes uit de lucht te lokken. Dus iemand zei op een gegeven moment, nou, je gunt die vogel ook wel een vrouwtje ook. Hè? Dus, maar letterlijk de vrouwtjes uit de lucht lokken. Ja, maar die trekken 's nachts ook. Dat doen al die vogels. Ja. En op een gegeven moment is het dus gelukt om een vrouwtje aan te trekken. En heel kort daarna stopte de zang al. En Diederik zag op het moment dat hij beide vogels ontdekte ook al gelijk een nestbouw. Op dezelfde dag zag ook Erik Mengveld, onafhankelijk van Diederik, ook een struikrietzanger met nestmateriaal in de bek. Ja, vanaf dat moment hebben we besloten om het stil te houden. Want het is het eerste zuivere broedpaar struikrietzangers in Nederland. En dat komt door de enorme toename in Noordoost-Europa waar ze broeden. Het is een soort die zich al heel lang verspreidt naar het westen. En de verwachting was wel dat ze ooit eens zouden gaan broeden in Nederland. Maar ja, je moet het wel vaststellen. Hè? Ja, en dit jaar is het dus gebeurd. Het is nu natuurlijk een hele stille tijd qua vogelzang. Beesten zitten te ruien of zijn nu jong aan het voeren. Dus geen reden om te zingen. Maar je hebt wel een hele mooie opname gemaakt. Zullen we daar even naar luisteren? Ja. Een heel gevarieerd geluid, hè? Met allerei imitaties ook, net als die bosrietzanger erdoorheen. Ja, het is echt een prachtige zang. Hij zingt veel trager dan de bosrietzanger. Een bosrietzanger die versnelt heel vaak. Deze heeft gewoon een staccato ritme. En hij komt elke keer terug naar die kleine tiktoontjes. En tussendoor herhaalt hij iedere keer die motieven. Ik vind het mooi. Hè? Jij praat er echt over alsof dat een partituur van een prachtig symfonieorkest is. Ja, dat is het ook. Ja, je doet mij een groot genoegen mee door zo'n zingende struikrietzanger. Toen Laurens het ontdekte, toen was ik er als de kippen bij. En ik ben er ook 's nachts heen geweest om het geluid op te nemen. Ik vind het zulke fantastische vogels. Ja, en weet je, het is gewoon heel bijzonder dat zo'n struikrietzanger in Nederland broedt. Dat kan het begin zijn van iets moois. Hè? Dat hoeft al lang niet, hoor. Nee. Ik ben destijds ook bij de allereerste broedgevallen van Noordse nachtegaal, een Orpha spotvogel, een roodmus geweest. Maar die Noordse nachtegaal is nooit meer wat geworden. Er is nooit een populatie ontstaan. Van die anderen wel. Maar dit broedgeval is dus in ieder geval succesvol geweest. Ja. Het is nou ook lekker stil, even boven de hors. Ja. En met de vliegtuigjes van de parachutespringers hier op Texel. Dus misschien toch inderdaad maar even op zoek gaan naar de bedelende jongen. Precies. Ik zullen het maar ook wel even zien. Dus, Je hebt ze vanmorgen gezien? Ik heb ze vanmorgen gezien voor het eerst. Het was een heugelijk moment, moet ik zeggen. Want ik had wel door dat ze uitgevlogen waren. Maar ik had ze nog niet gezien. En vanmorgen heb ik echt gezien dat een volwassen vogel een jong voerde. En gaat daar achterin? Ja, het zit hier vol. Hij heeft als buren heeft hij hier grasmussen, braamsluipers, heggemussen, roodborstenpuit, nachtegaal. Fietes hebben we gezien ook, hè? Ja, fietes, blauwborst, dat broedt hier allemaal. Dit is nog steeds wel een hele spannende periode, hoor. Die vogels moeten natuurlijk nu op eigen benen staan. En dus die beginnen zelf voedsel te zoeken, maar die worden nog steeds gevoerd. Ja, we hoorden net ook al een bruine kiekendief piepen die hier overkwam. Dus die lust natuurlijk ook wel zo'n snack. Ja, misschien is bruine kiekendief, ik denk dat dat net een te kleine prooi is. Een te ingewikkelde prooi. Ja. Maar ja, je weet het niet. Misschien het zijn ook beesten die als we tegenkomen en het licht voor het grijpen, dan zal dit niet laten liggen, denk ik. Dat is een bekend Engelse vogeltijdschrift, Birding World. Ik denk dat het een jaar of 15 of 20 geleden is. Waarin de kop van het artikel was Yes, it can be done. En dat ging erover dat je een struikrietzanger in het najaar op kleedkenmerken kon onderscheiden van een kleine karakiet. Want dat waren toen de tijd alleen maar ringvangsten. Ja. Of heel af en toe een zingende vogel in het voorjaar. Maar dat was toen echt in zeldzaamheid. Dus ja, van die beesten die zo laag in de struiken zitten in het najaar, daar moest je eigenlijk heel goed die kenmerken van zien. Maar niemand wist precies, zeg maar, wat die hele fijne details waren. Ja. Ja. Maar jongens, als dat dan zo'n vogel is die voor een gewone sterveling eigenlijk niet te onderscheiden is van, hè, als je al een kleine karakiet van een seis of een drijfseis kan onderscheiden, waarom zijn jullie dan toch zo waanzinnig enthousiast over het feit dat hij hier nu gezien is? Tuurlijk, het zijn vogels die lijken ontzettend op elkaar. Maar een heleboel dingen zijn ze zo anders. Die zang is totaal anders. Maar ze overwinteren bijvoorbeeld in India deze. En er zijn maar twee soorten vogels die wij regelmatig in Nederland hebben. Dat is de struikrietzanger en de roodmus. Hoor je? Oh, hoor je wat? Ik hoor een tikje. Je hoort ze tikken? Ik hoor ze tikken. Ja, je hoort er meerdere vogels tikken, dus dit moet dat familietje zijn. Dus aan de achterkant van deze grote eerste struik. Ja, een meter of 8 afstand, denk ik. Sta je met kippenvel in het zonnetje? Dit is echt fantastisch, dit hoor. Ja. Hier hoopte ik heel erg op toen ik hier vandaag heen ging. Nou, we hopen dus dat die vogels hier nog een week of 2-3 zullen blijven. Want die trek die begint ook al vroeg. Ze trekken al in augustus weg. Het is al augustus. Het is een hele late broedvogel. En, maar van hier naar India, dat is India. Een redelijke bocht. Ja, en daar maken ze dus een complete ruit door. Ook de jongen. En daar verliezen ze al een veer. En dan komen ze met een nieuw pak weer terug. En daar zitten er heel veel. Want het is een hele talrijke broedvogel in Rusland en oostelijk in Azië. Het is waarschijnlijk een van de talrijkste karakietachtige van de wereld. En het is wel leuk om je te beseffen. Dat was de Mars uit de suite Jardin de Niños voor piano solo van de Spaanse componist Joaquín Turina. Weer een stuk van hem. Het zevende deel, Carnaval des Enfants, uitgevoerd door Jordi, maar zo op piano. Ja, nu even iets serieus, want de conclusies van het VN-klimaatrapport dat maandag is verschenen zijn niet mals. Het klimaat verandert steeds sneller. De stijging van de zeespiegel lijkt onomkeerbaar. En aan tafel hier, u hoorde haar al net om rond 9 uur... klimaatwetenschapper M.E. Slangen van het NIOS, het Instituut voor Zeeonderzoek. Zij is een van de hoofdauteurs van het hoofdstuk over de zeespiegelstijging in het IPCC-rapport. En Martin Scheffer, hoogleraar aquatische ecologie aan de Universiteit Wageningen. En hij doet onderzoek naar kantelpunten in complexe systemen zoals het klimaat. Beide goedemorgen. En ik begreep, M.E., dat jij zelfs college van Martin hebt gehad. Ja, dat klopt. Dat is toch leuk, hè? Ja, dat is toch wel heel erg mooi. Kijk, ja, Even terug in de tijd. Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat het beroemde rapport van de Club van Rome verscheen. Het ging natuurlijk ook grenzen aan de groei over de bevolking. 1988 verwees toenmalige koningin Beatrix naar dat rapport. En dan in haar kerstboodschap zei ze: langzaam sterft de aarde. En dan nu dit. Tja, Martin Scheffer. Wat hebben wij in die tussentijd geleerd? Nou, best wel veel. Oh. Ja. Ja, je noemt het de Club van Rome, maar in 1970 was eigenlijk het eerste artikel wat voor de opwarming van de aarde waarschuwde. En dat rekende dat ook ongeveer goed al voor. En toen 20 jaar later, 1990, was het eerste IPCC-rapport. Wat het, toen was iedereen eigenlijk al bezorgd. En dan, inderdaad, je denkt van nou, we roepen het al zo lang. Zit er nou een beetje schot in? Maar er zit natuurlijk wel schot in hoe goed we kunnen aangeven wat er dan precies allemaal de gevolgen zijn. En waar, denk ik, nog het meeste schot in zit, is dat mensen langzaam wakker aan het worden zijn. Want in het begin was dat iets heel theoretisch. Ja, wetenschappers zeggen, zus en zo. Heel maar abstract, hè? Nu beginnen we het toch te voelen. En dat maakt het wel heel anders. Ja, ja. En mee, Slangen, jij bent een van de hoofdauteurs van dat geruchtmakende rapport. Wat heb je gedaan? Nou, ik heb de afgelopen 3,5-4 jaar heel veel artikelen gelezen. Heel veel samengevat. En geprobeerd zo goed mogelijk het onderzoek wat de afgelopen jaren is gedaan op het gebied van zeespiegelstijging eigenlijk samen te vatten en te beoordelen. En echt te kijken naar, gaat het een bepaalde kant op? Zijn de onderzoeken het eens of zijn ze het juist oneens? En daar dan vervolgens, daar wordt dan een oordeel aan gegeven van, we hebben veel vertrouwen in deze getallen, we hebben wat minder vertrouwen in deze getallen. En echt gekeken naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Ja, ja, er werd dus van alle kanten gekeken, hè? Naar zeg maar klimaatskeptici tot dus het wordt heel breed dan onderzoek. En jij moet dan op een gegeven moment een soort samenvatting geven. Ja, ja, dat is echt een enorme taak. Ja. Je begint gewoon eerst met kijken naar wat moet er ongeveer inkomen. Per paragraaf een zin, zeg maar, van dit moet hierover gaan, dit moet daarover gaan. Dat ga je dan uitwerken. Nou ja, en dan gaan er verschillende versies van dat rapport gaan weer uit. Daar kijken weer experts naar en ook critici. Ook overheden. En dan krijg je commentaren terug. Daar moesten we dan weer wat mee. En dan, zo 3 keer op en neer. Ja. Dus ieder woord is ook 3 keer veranderd. En afgewogen dan. En afgewogen op een goudschaaltje, ja. Nu werd wel, Guterres zei, code rood voor de aarde. De politiek leiders buiten over elkaar heen, over geruchtmakend, beangstigend. Wat is jullie kwalificatie van dit rapport, Martin? Nou, er wordt nu heel duidelijk, veel duidelijker dan voorheen gezegd hoe het ervoor staat. In het verleden waren wetenschappers nogal eens een beetje huiverig om voor alarmist uitgemaakt te worden. En ja, we wisten het ook nog niet zo precies. En nu is het allemaal toch wel, een aantal dingen zijn glashelder. Een aantal dingen zijn nog onzeker. En mee kan daar voor de zeespiegel waarschijnlijk meer over vertellen. Van er zijn bepaalde schattingen, maar er zijn ook mogelijkheden van dat het nog erger uitpakt. En zeker als je nog verder naar de toekomst kijkt, maar daar weet jij meer van. Ja, ja, als je met name kijkt, we weten de hoofdprocessen van de zeespiegelstijging, zoals het opwarmen van de oceaan, dat hebben we al best wel goed in de modellen. We weten ook hoe Groenland en de gletsjers bijdragen. Wat nog een beetje onbekender is, of waar een potentieel heel grote bijdrage zit, is Antarctica. En daar hebben we dus een wat grotere marge, iets minder vertrouwen in die getallen, omdat dat iets verder weg ligt. Maar we krijgen, iets verder weg in de tijd. Oh, ik dacht, het ligt ook wel iets verder. Antarctica ligt aan de andere kant van de wereld, maar voor Nederland is het juist eigenlijk heel relevant. Ja, dat las ik. Waarom is Antarctica voor Nederland relevant? Nou, dat komt omdat eigenlijk alle massa op elkaar op aarde trekt elkaar aan. Dat is een van de basiswet van de natuurkunde. Dus die enorme ijsmassa op Antarctica, die trekt als het ware de oceaan ook een beetje naar zich toe. Die trekt die zee naar zich toe. Die trekt de zee naar zich toe. En als die dan, als je wat ijs smelt, verlies je een beetje van die aantrekkingskracht. En dus juist in de buurt van Antarctica daalt de zeespiegel een klein beetje. Maar ja, er komt wel smeltwater in de oceaan. En verder weg, op het noordelijk halfrond, waar Nederland is, heb je dus juist dat de zeespiegel stijgt en meer dan gemiddeld stijgt. Want die is door Antarctica, dat smeltwater weer weggeduwd. En dat krijgen wij dan extra. Het is een soort van wipwap-effect. Ja, ja, wipwappen. En wat zijn dan de gevolgen? Want er zijn iets van 5 scenario's geschetst. Hè, van, dat gaat dan ook over de temperatuurstijging. Ja. Welk scenario vind jij het meest realistisch? En moet ik woon in Amsterdam en moet ik nu toch wel naar de Hoge Veluwe of naar Twente verhuizen? Ja, hoe realistisch. Dat hangt echt heel erg af van de keuzes die we gaan maken als samenleving. Dus we laten één scenario zien waarin broeikasgassen in 2050 netto op nul staan. Heel ambitieus scenario, ja. Zou ik denken. Ambitieus. Dan hebben we ongeveer 40 centimeter zeespiegelstijging aan het eind van de eeuw. Dus hij stijgt alsnog. Maar als we doorgaan met broeikasgassen, zoals de weg die we nu soort van ingeslagen zijn, dan kom je op het hogere scenario en dan zit je meer rond de 80 centimeter met uitschieters voorbij een meter in het jaar 2100. En een eeuw later, hoe ligt dat dan? Ja, nou ja, als je dan, dat is inderdaad het belangrijkste. Want als wij die 80 centimeter in het jaar 2100 soort van accepteren van, nou, dat kunnen we wel aan, dat kan misschien ook wel, maar daarmee accepteer je impliciet eigenlijk ook dat je ergens tussen de 2 en de 7 meter in het jaar 2300 uitkomt. Dus op de langere termijn gaat met name Antarctica steeds meer bijdragen. Ja, ja. En is West-Nederland het Atlantis van de toekomst? Ja, Martin, jij bent expert eigenlijk, of je hebt dat principe geïntroduceerd van die kantelpunten. Kan je nog heel even uitleggen wat dat is? Want we staan nu op een kantelpunt. Nou ja, er zijn altijd overal heel veel kantelpunten. En dat principe was al in de jaren 50, 60 wiskundig geïntroduceerd. Maar nu snappen we steeds meer van hoe die kantelpunten een rol spelen op verschillende plekken. En een kantelpunt is eigenlijk een losse term. Het is niet een hele precieze wiskundige term. Maar het betekent dus de situatie. Je kunt wel voorstellen waar een stoel gaat kantelen. Dat is de situatie waarin de verandering zichzelf gaat versterken. Als die stoel eenmaal over dat randje is geduwd, dan gaat die alleen maar harder. En die kantelpunten zie je op allerlei plekken. Die zie je in het Naardermeer waar we hier zitten, in slootjes, maar ook in grote systemen die voor het klimaat belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld de warme golfstroom. Die het klimaat heel sterk beïnvloedt hier. En Antarctica. En Antarctica, de ijskappen. Ja, want die warme golfstroom, ik begreep, daardoor hebben wij een heel mild zeeklimaat. Ja. En als die stopt, dan krijgen wij het juist kouder. Dan wordt het heel koud hier, ja. Wow. En dat gaat op andere plekken, wordt het dan weer warmer. Met de behoud van warmte, zeg maar. En er gaat van alles schuiven. De moessonregenzone gaat verschuiven. Dus dat is één voorbeeld van een kantelpunt wat over de hele aarde eigenlijk effecten heeft. Maar op sommige plekken natuurlijk veel sterker dan andere plekken. Ja, en die zeespiegelstijgingen, jij zei net, hè, het gaat ook over ons menselijk gedrag. Maar staat dat inderdaad nu ook op een kantelpunt? Wat gaan we nu toch meemaken? En wat gaan we nu doen? Wat is voor jou een realistisch scenario? Wat wij nu moeten doen en kunnen doen? Nou ja, ik hoop dat we op een kantelpunt staan van menselijk beslissen, menselijk handelen, waarin we zeggen, we gaan die broeikasgasuitstoot snel terugbrengen. Want dat is voor de zeespiegelstijging een kritiek. En ja, er zit ergens tussen de 1,5 en 2 graden opwarming, is het vermoeden dat er op Antarctica kantelpunten gaan spelen. En die 1,5 graad, die kunnen we binnen 2 decennia al bereiken. Dus ja, er zitten daar ook kantelpunten die belangrijk zijn voor de zeespiegelstijgingen. Ja, want op de klimaattop in Parijs is afgesproken dat in 2050 daar de wereld niet meer mag opwarmen dan 2 graden, liefst 1,5. Was dat met de kennis van nu wel zelfstandig? Want wel verstandig, want dat is natuurlijk al heel tricky, hè? Nou ja, ik denk dat ze toen ook wel wisten dat iedere 10e graad opwarming zorgt gewoon voor meer gevolgen in het klimaat. En ik vermoed dat op dat moment 2 graden politiek gezien het hoogst haalbare was om überhaupt een akkoord te krijgen. Maar ja, met de kennis van nu in dit IPCC-rapport zien we dat 1,5 graad inderdaad toch al een doel is waar we liever naartoe zouden werken als je kijkt naar wat er allemaal gaat veranderen. Als je het hebt over bosbranden, hitte, overstromingen, extreme gevolgen van het klimaat. Het is echt apocalyptisch, hè? Wat je nu. Ik bedoel, ik als leek, dan denk ik, in Canada 40 graden, nu in weer Zuid-Spanje 47, die bosbranden, die boreale bossen in Siberië. Martin, heb jij nog wel hoop? Ja, zeker. Ja, ja. Nee, het is op allerlei manieren hoop. Zonder hoop wordt het ook allemaal heel somber en saai. Ten eerste, dit is een moment waarop we nog iets kunnen doen. En wat we nu doen heeft enorm veel effect. Die grote, gevaarlijke kantelpunten, daarvan denken we dat de kans klein is dat ze gebeuren als we onder die anderhalve graad blijven. Maar die anderhalve graad is natuurlijk wel een scherpe bocht. Naar rechts of naar links, hoe je het wil. Maar die kunnen we dus nog tegenhouden. We kunnen het tegenhouden, maar het is natuurlijk iets wat niet gaat gebeuren als een paar meer van ons een elektrische auto kopen of vegetarisch gaan eten. Dit is iets wat je als samenleving, als geheel moet doen. En wat we nu hebben gezien natuurlijk, is dat de rol van de overheid en van bedrijven heel belangrijk is. We hebben dat nu met corona denk ik wel eens ook gezien. Je kunt om zo'n pandemie te beteugelen niet zeggen van nou, jongens, dit is heel erg en wie zich geroepen voelt, die moet maar misschien een mondkapje doen. En jullie zijn allemaal groot genoeg en zoek het zelf maar uit. Ja. Nee, dat werkt niet. En zo werkt het met het klimaat ook niet. Nee, maar het grappige is, met die pandemie kon je zien hoe versnipperd eigenlijk het beeld was. Want je denkt, dit is een wereldprobleem. Dan zou je zeggen, dan moet je overal ongeveer dezelfde maatregelen treffen. Dan krijg je... Maar zelfs Nederland was natuurlijk elke keer met zijn slimme lockdown en zo een uitzondering. Hoe verwacht je dat wij, want we moeten natuurlijk met de wereld dit oplossen. Ja, de pandemie was ook een beetje experimenteren, natuurlijk. Want het is een goede generale. Het kwam onverwachts. En we hebben denk ik best wel veel ervan geleerd als het gaat om hoe je als samenleving, als geheel iets voor elkaar kunt krijgen. Het klimaat, daar weten we gewoon heel goed van wat we moeten doen. En dat is al heel lang voorbereid. Als we daar 30 of 50 jaar geleden mee begonnen waren, hadden we een hele zachte landing, makkelijke overgang kunnen maken. Nu moet alles op alles gezet. Maar het kan. En goed nieuws is ook dat dat helemaal niet zo dramatisch hoeft te zijn. We kunnen prima met iets minder consumptie, met iets... We kunnen prima wat meer genieten van de musjes die ik hier over de vloer zie scharrelen. In plaats van weer op en neer te vliegen naar een tropisch oord. Maar we kunnen dat heel zo? Gelukkig zijn. Op ja. Een, ja, ja, maar dat, iedereen denkt dat wel. Nou, iedereen maar het denkt dat niet, wel. He? Maar dat zit natuurlijk tussen de oren. Je denkt dat je dat allemaal nodig hebt. Maar wat als je iemand die op overlijden staat vraagt, wat zou je anders gedaan hebben, dan is het in het algemeen is het niet. Dan zou ik nog een four-wheel drive gekocht hebben of zo. Dan had ik wat meer tijd willen besteden met mijn vrienden en met mijn kinderen. Dat zijn de dingen die er ook toe doen en waar je gelukkig van wordt. Maar is dan wel heel pijnlijk. We hoeven heel weinig in te leveren voor wat geluk en welzijn betreft, denk ik. Het is niet zo moeilijk. Nee, maar alleen ik denk de knop moet om. Ja, dat alle luisteraars het wel met je eens zijn. Maar de mens is ook wel heel, ja, heel moeilijk te veranderen. Hè? Mee, jij bent een stuk jonger. Ik neem aan, ook in jouw vriendenkringen, iedereen die eten wat minder vlees en douchen wel wat korter en zo. Maar ja, gaat toch op vakantie. Het is toch heel erg moeilijk om dat menselijke kantelpunt over te gaan, toch? Ja, en ik denk dat daar ook wel hulp bij moet komen vanuit de overheid. Dat is psychologische hulp. Ja, dat ook. Nee, maar ik denk dat je wel, zeg maar, niet iedereen kan het zich veroorloven om zonnepanelen op zijn dak te leggen of om een elektrische auto te kopen. En je ziet ook die subsidiepotjes, die zijn binnen no time leeg. Dus daar, als je ziet hoeveel geld er nu in die coronapandemie is gestoken, vergeleken met wat er nu naar het Delta-programma bijvoorbeeld gaat om ons te beschermen tegen zeespiegelstijging en de rivieren overstromen, dan... Ja, wat dan, is dat? Nou, in verhouding veel minder? Veel minder, aha, ja. Dus eigenlijk zeg je gewoon overheid en overheden, je moet het heel anders aanpakken. Je moet er gewoon veel, veel meer geld daarin stoppen. Ja, en ik denk alle investeringen die je nu maakt betalen zich in de toekomst terug. Als je nu gaat afwachten en het over ons heen laat komen, dan wordt het allemaal veel duurder. En gewoon praktisch gezien, in een ideale wereld, wat zou je dan doen? Zowel dijken verhogen als alle CO2-uitstoot. Hoe zie jij het voor je? Zeg het maar, want je mag het nu, je hebt nu gewoon een microfoon. Nou ja, ik denk die uitstoot verminderen is het belangrijkste. En daarnaast kun je nadenken over het slim beschermen van de kusten. Maar die uitstoot verminderen, dat koopt ons tijd. Daarmee vertragen we die zeespiegelstijging. En daarmee kopen we tijd om na te denken wat we precies moeten gaan doen. Want ja, de Deltawerken zijn ook niet in 5 jaar gebouwd. Daar hebben we ook 30 jaar over gedaan. Dus we moeten wel echt slim gaan nadenken hoe we dat gaan oppakken. Martin? Nou, ik denk eventjes over de rol van de overheid in maatschappelijke kantelpunten. We hebben natuurlijk allemaal meegemaakt dat van een rokende wereld het naar niet roken in publieke ruimtes is gegaan. En dat ging verrassend snel opeens. En dat werd ook besmettelijk van land op land. Opeens zie je dat er bijna nergens meer in openbare ruimtes gerookt wordt. Het was wel daarvoor nodig dat dat eventjes verboden wordt. Er moest even centraal iets gedaan worden. Maar daarna, dat is een kantelpunt, zie je dat het zichzelf versterkt. Ja. En eigenlijk vanzelf stabiel is. Ik denk dat, die kantelingen helemaal niet zo moeilijk zijn. Dat kan best, maar er moet echt centraal iets gedaan worden. Ja, ja. Het is, er zouden natuurlijk veel meer dingen verboden moeten worden. Hè? Zoals je zegt, waar denk je dan aan? Want nou, verbieden, als je een econoom spreekt, dan zegt het idee altijd, je moet nooit iets verbieden. Je moet het alleen ontmoedigen, je moet het moeilijker maken. Je moet er belasting op heffen. Je moet drijfveren, een systeem van drijfveren maken, waardoor het zichzelf regelt. Ja. Verbieden kan soms natuurlijk ook nodig zijn. Bijvoorbeeld het verbieden van roken in openbare ruimtes. Maar er is heel veel, zoals ME ook zegt, wat je kunt doen met subsidies, belastingen. Daar moeten veel grotere stappen in gemaakt worden. Heel grote stappen. ME, even een persoonlijke vraag. Want wetenschappers, zeker klimaatwetenschappers, zijn eigenlijk altijd heel neutraal, omdat ze niet te activistisch willen overkomen. Want stel, als ze emoties laten zien, dan zijn ze waarschijnlijk niet onafhankelijk. Maar dat is toch eigenlijk te gek? Jij bent toch ook een mens? Wat voel je? Wat doe je? Je zit bovenop dat rapport. Je krijgt van over de hele wereld dus dingen te lezen. Maar ik wil wel even weten wat jouw gevoel is. Is dat angst? Is dat bezorgdheid? Is dat optimisme? Vanuit het IPCC zijn we inderdaad heel, heel neutraal. We mogen niet. Het idee van het IPCC is niet de politiek beïnvloeden, maar meer politiek van informatie voorzien. Maar natuurlijk, als ik voor mezelf spreek, ja, dan heb ik ook momenten dat ik met kippenvel bij zo'n vergadering zit. Als ik alles hoor over dus die hittegolven die toenemen, over de temperaturen, over de zeespiegelstijging. Mensen die moeten vluchten. Ja, en dan denk ik ook aan, nee, ik heb ook kleine kinderen. Het gaat ook om hun toekomst. En misschien moeten mensen daar toch iets meer af en toe over nadenken. Van, nee, we willen wel een mooie wereld voor onze kinderen achterlaten. Ja. En jij, ik las dat jij zei, ik wil vooral informeren, niet alarmeren. Maar ja, moet maar jij niet gewoon naar dat alarmeren toe? Nou ja, maar dat is vanuit het, dat was echt met name rondom het uitkomen van dat IPCC-rapport. Is dat niet de bedoeling dat we dat doen? Dat we echt voornamelijk informeren. Maar ik denk, nu dat ik die transitie langzamerhand toch wel een klein beetje kan gaan maken. Nou, als ik voor mezelf spreek en als wetenschapper en zie wat er gebeurt, dan ben ik toch ook wel bezorgd. Ja, en Martin, ik las in NRC van de week van, wij zijn als wetenschappers soms te naïef geweest om die kennis over de schutting te gooien en dan te denken van, het komt wel goed. Moeten inderdaad die wetenschappers niet veel alarmerender zijn? Nou, alarmerend. Als wetenschapper heb je denk ik de taak om zo helder mogelijk aan te geven, als we dit doen, gebeurt er dat. En dat is genoeg. Dus als de aarde 3 graden opwarmt, moeten ongeveer 3 miljard mensen verhuizen. Ja. Nou, daar kun je iets bij voorstellen. Ja. Dat wil je je, dat gebeurt niet nu, maar dat wil je je kinderen, je kleinkinderen niet aandoen. Je kunt dat niet over de schutting gooien. Dat is zo duidelijk. Dan hoef je als wetenschapper helemaal niet te schreeuwen van, oh, dat is vreselijk. Nee, het is, jouw taak is om zo helder mogelijk dat verhaal neer te zetten. Ja, en dat hebben jullie gedaan. Dank je wel. U hoorde zeespiegelstijging-expert ME Slangen van een van de hoofdredacteurs van het klimaatrapport. En Martin Scheffer, hoogleraar aquatische ecologie aan de Universiteit van Wageningen. Dank. En we hopen dat het natuurlijk allemaal goed komt. Het is bijna 10 uur, einde van deze uitzending. Alles is terug te luisteren, te lezen en te zien op onze site natuurlijk. vroegevogels.bnnvara.nl. Onze collega's van de VPRO met OVT, ik hoorde Matthijs Deen, die staan natuurlijk alweer klaar om ook live van start te gaan na de Olympische Spelen. En dank Marlijn Snijders voor de techniek. En Martin natuurlijk ook voor de regie en de techniek. En tot de volgende week. Dan is Menno er weer. Dag. BNN VARA. Deze week in de perstribune. Knallen met die show. Programmamaker Gijs Groenteman over een nieuw seizoen Media Insight. Samen met columnist Marcel van Roosmalen neemt hij opvallende mediagebeurtenissen van de afgelopen week door. Zit je dan aan CNN geplakt met je 2 dochters en je vrouw? Nee, we zaten toevallig de kaasfondue. En Arno Kamminga. En hij is weg voor misschien wel de race van zijn leven. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio schreef hij zwemgeschiedenis voor Nederland met 2 keer zilver op zowel de 100 als